NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 14 juni. Oud-president Trump is voorgeleid in het strafproces tegen hem. Daarna haalde hij fel uit naar de regering Biden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Balgemoet. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat het Witte Huis achter zijn aanhouding zit. Hij kwam met de beschuldiging in een toespraak op een golfclub in de staat New Jersey. Trump werd gisteren officieel gearresteerd in de rechtbank van Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Volgens Trump had hij het recht om de documenten te houden. Het federale onderzoek naar de oud-president begon vorig jaar nadat ambtenaren de geheime documenten hadden gevonden in door Trump aangeleverde dozen. De Oekraïense president Zelensky wil dat de internationale gemeenschap de sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger naleeft. In raketten die gisterochtend de stad Kryvyi Rih troffen zaten 50 onderdelen die uit het buitenland kwamen. Vooral microchips, zei Zelensky. Bij het bombardement vielen 11 doden en tientallen gewonden. Vanochtend vroeg zou in de havenstad Odessa een kantoorgebouw en een pakhuis zijn geraakt door een Russische kruisraket. Ook daarbij zouden slachtoffers zijn gevallen. Een docent van VMBO-scholen in Mijdrecht en Vinkeveen heeft de antwoorden van examens aangepast, zegt de onderwijsinspectie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen in het eindexamen economie. De tweede corrector ontdekte de onregelmatigheden en trok aan de bel. Volgens de inspectie is er sprake van fraude. Omdat de verbeteringen van de docent goed zichtbaar waren, zijn die geschrapt en hebben de 26 leerlingen soms een lager cijfer gekregen. Maar ze mogen er ook voor kiezen om het examen opnieuw te maken. De politie in Nottingham gaat ervan uit dat de verdachte die 3 mensen zou hebben gedood en een 4de levensgevaarlijk verwonden in zijn eentje handelde. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Gisterochtend vroeg kreeg de politie een melding dat 2 mensen waren doodgestoken. Daarna reed even verderop een busje in op 3 personen. 1 van hen raakte levensgevaarlijk gewond. De politie wist het busje elders te stoppen. De 31-jarige bestuurder werd getaserd en aangehouden. Iets later werd op weer een andere plek in Nottingham een doodgestoken man gevonden, van wie mogelijk het busje was gestolen. De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is overleden. Hij is bekend van boeken als The Road en No Country for Old Men. Voor The Road kreeg hij in 2007 een Pulitzerprijs. Van No Country for Old Men verscheen dat jaar een succesvolle verfilming van de broers Coen, die 4 Oscars opleverde. McCarthy schreef vooral donkere verhalen over jonge mannen, vaak in het Wilde Westen, die met geweld worden geconfronteerd. Time Magazine koos zijn boek uit 1985, Blood Meridian or The Evening Redness in the West, als een van de 100 beste Engelstalige romans tussen 1923 en 2005. Cormac McCarthy was 89 jaar. Het weer helder, ongeveer 14 graden. De komende dag vandaag dus droog, opnieuw veel zon. Verder ontstaan er wat stapelwolken en het is opnieuw warm. 24 tot 28 graden. Er is verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de afsluiting van de Haringvlietbrug die zorgt nu alweer weer voor file op de omleidingsroute. En dat is op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw zat hij in het beklaagde bankje, Donald Trump. Dit keer een primeur. Nog nooit eerder was er een federaal strafproces tegen een Amerikaanse oud-president. Trump wordt verdacht van onder meer het achterhouden van geheime documenten. Na de zitting vloog hij naar zijn golfclub in New Jersey om daar zijn aanhangers toe te praten. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Zijn getuige van het meest kwaadaardige en gruwelijke machtsmisbruik in de geschiedenis van ons land, zegt Trump. Triest om te zien hoe een corrupte president zijn politieke tegenstander laat arresteren op basis van valse beschuldigingen midden in de campagne voor de presidentsverkiezingen. Correspondent Ryan Hermelijn, dat zei Trump in New Jersey. Wat zei hij verder? Meer van deze toon die we nu net hebben gehoord. Hij haalde zeer fel uit naar justitie. Dat ministerie is volgens Trump niet meer dan een wapen in handen van het Witte Huis. En ook noemde hij de speciaal aanklager Jack Smith een gestoorde gek. Hij noemde dit onderzoek een poging om de Amerikaanse democratie te vernietigen. Dus hele grote woorden. We hoorden echt een bittere, snoeiharde toon van Trump die echt met vergelding dreigt als hij volgend jaar de presidentsverkiezingen wint. Hij ging ook nog op de zaak zelf in. Hij zei dat hij volledig in zijn recht stond om presidentiële documenten mee te nemen, dat hij helemaal niets verkeerds heeft gedaan. Dus we zien Trump in een slachtofferrol die deze zaak een beetje probeert om te buigen in zijn politieke voordeel door vooral de Democraten de schuld te geven. Hoe ging het eigenlijk in de rechtbank? Ja, dat liep vrij formeel en ook al volgens het boekje zou je kunnen zeggen. De rechter begon met het voorlezen van de aanklachten. Tijdens het voorlezen van de aanklachten bleef Trump stoïcijns recht voor zich uitkijken, met zijn armen over elkaar. Via zijn advocaat liet hij weten op alle fronten niet schuldig te pleiten. De rechter bepaalde dat Trump niet op borg tot hoefde worden vrijgelaten. En ook kreeg hij verder geen reisbeperkingen, omdat er volgens de rechter geen enkel sprake is van vluchtgevaar. Zo'n bekend gezicht, die gaat natuurlijk niet op de vlucht. Nou, de rechter legde eigenlijk maar twee beperkingen op. 1. Trump mag geen contact zoeken met getuigen. En 2. Hij mag niet met medeverdachte Walt Nauta praten over de zaak. En dat kan nog best een uitdaging worden, want die Nauta, dat is dus een assistent van Trump, die wordt zelf verdacht van het verstoppen van die dozen vol met staatsgeheimen. En hij is heel vaak aan de zijde van Trump te vinden. Dus juridische experts hier vragen zich wel af hoe ze precies gaan controleren of die twee verdachten het inderdaad niet over die zaak gaan hebben. Ja. We hoorden hem dus net voor zijn aanhangers spreken. Hij had ook opgeroepen, mensen komen naar Miami voor die rechtbank om te protesteren. Waren er veel mensen? Nee, ik denk dat het ook wel een teleurstelling is voor Trump. Hij had opgeroepen op zijn eigen sociale netwerk Truth Social massaal te demonstreren. En in een reactie daarop stond de politie ook klaar voor een menigte van 5.000 tot 50.000, zeiden ze. Maar er stond niet meer dan een paar honderd man buiten. Er waren wel felle discussies tussen aanhangers en tegenstanders van de president, maar het leidde niet tot ongeregeldheden en het was absoluut liep het niet in de duizenden, hè, de betogers. Wat vooral opviel was dat na die zitting Trump meteen op bezoek ging naar een Cubaans restaurant hier in Miami om een praatje te maken met zijn aanhangers. En dat was wel opvallend. Daar werd voor hem gebeden. We zagen hem glimlachen, poseren voor foto's. Nou, als je de eerste uren niet had zitten opletten, leek het wel op een doodgewone campagnedag voor de oud-president. En dat deed hij eigenlijk bewust. Hij koos voor deze locatie omdat hij voortdurend een vergelijking trekt met het regime in Cuba en Venezuela. Hij zegt, kijk, daar pakken ze ook hun politieke tegenstanders. En hij zegt, jullie snappen het, hè, tegen die Cubaanse en Venezolaanse kiezers hier in Miami. En let op, het gaat nu ook gebeuren in Amerika. Ja, als je het hebt over die campagne, hij wil natuurlijk weer opnieuw de Republikeinse kandidaat worden. Er wordt toch iedere keer gespeculeerd van, is dit nou dit strafproces wel of niet in zijn voordeel? Ja, hij probeert het natuurlijk wel naar zijn hand te zetten. Maar we zien op dit moment ook dat de Republikeinse kiezers ook grotendeels achter hem staan. De peilingen wijzen uit dat hij bovenaan gewoon vrij comfortabel staat in de peilingen. Maar dit proces kan natuurlijk lang duren en het zal ook heel veel tijd opslokken van Trump. En dat terwijl die strijd om die Republikeinse nominatie op dit moment in alle hevigheid is losgebarsten, zou je kunnen zeggen. Eerst zag je dat die Republikeinse kandidaten zich vooral kritiek hadden op justitie en zich niet richten op Trump. Maar nu zie je ook de kritiek op Trump, zie je dat die aanzwelt, zie je dat die toeneemt. Ik hoorde zelfs het woord roekeloos voorbij komen. Nou, dat waren woorden die je echt voorheen niet hoorde. Dus wat deze zaak doet, is het dwingt kandidaten een kant te kiezen voor of tegen Trump. En zo ziet Trump het graag. Zijn rivalen hebben het weer over hem en komen zelf nauwelijks aan campagne voeren toe. En dat is natuurlijk een beproefde tactiek waarbij Trump al een keer die Republikeinse nominatie pakte. En we weten ook hoe dat eindigde. Hij in het Witte Huis in 2016. Correspondent Ryan Hermelijn. Radio. 6:09. Het NOS Radio 1 Journaal. In Op 1 ging het over de uitzichtloze positie van dakloze jongeren. Het onderzoek blijkt dat ze gemiddeld 11 maanden zonder permanente woonplek leven. Volgens directeur Margot Ende van den Broek van de stichting Het Vergeten Kind hebben gemeenten weinig zicht op dakloze jongeren. Ik denk dat als we denken aan dakloze jongeren, of überhaupt aan daklozen, dan denken we aan een clochard onder een brug en een heel stereotype beeld. Terwijl als je, wat blijkt uit ons onderzoek, is dat heel veel jongeren helemaal zich niet melden bij de dakloze opvang, maar van bank naar bank hoppen. En elke keer weer op zoek moeten naar een nieuwe plek. Want bij vrienden logeren, dat klinkt nog wel een soort van gezellig. Maar dat houdt natuurlijk heel snel op. Ashley was toen ze 18 was bijna een jaar dakloos. Ook zij probeerde bij mensen te slapen en verloor al haar vrienden. Deze mensen hebben ook gewoon een eigen leven. Ja. En ik lig daar op een bank. Deze mensen moeten een huishoop bestellen. Ik kan niet, want dat gaat niet. Ik heb mijn eigen plek nodig. En ik heb zo 11 maanden lang heb ik alles moeten regelen. Ja, ik hield geen vrienden meer over niks. Nee. Ik heb dat allemaal opnieuw moeten opbouwen. Ik heb uiteindelijk helaas de opmerking gemaakt dat ik in de opwelling een eind aan mijn leven zou maken. Want ik was zo moe. Nou, toen kwam er in één keer wel een hele hoop. Toen kwam ik op een beschermd wonentraject terecht. Landbouwminister Adema stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor aanpassingen en innovaties in de visserij. Dat is nodig, want de Nederlandse visserij staat volgens nieuw onderzoek onder druk. En dat heeft meerdere oorzaken, zei onderzoeker Marloes Kraan bij Nieuwsuur. Er komen steeds meer natuurgebieden bij. Stikstofregeling heeft invloed op de garnalenvisserij. Brexit, dus er zijn heel veel gebieden gesloten. Dus mensen zaten vol met waar is onze plek? Waar is voor ons de ruimte? En dat is letterlijke ruimte, hè, dus op zee fysiek. Waar kan ik met mijn boot mijn vis vangen? Maar is ook figuurlijk de ruimte. Want elke keer komt er wel weer een eis vanuit de maatschappij over hoe het anders moet. De Nederlandse vissers zien de toekomst somber in, zagen de onderzoekers. Als je hen vraagt, blijft jouw bedrijf in de komende 5 jaar bestaan? Dan zijn ze daar heel terughoudend in. Het is maar 4% van de schippereigenaren denkt dat het eigen bedrijf er nog is over 5 jaar. Maar als je ze vraagt, denk je dat de Nederlandse visserij blijft bestaan? Dan zegt toch een goede 60% ja, natuurlijk. Vissers voelen zich ontzettend in de knel zitten. Voelen zich in het verdomhoekje zitten van de politiek en van de NGO's. Soulzangeres Shirma Rouse was bij Langs de Lijn een omstreden streken om te praten over haar nieuwe kookboek. In dat boek staan veel recepten, maar ze gaat ook dieper in op haar strijd tegen overgewicht. Ze raakte 60 kilo kwijt, maar een ongeluk vorig jaar groeide roet in het eten. Niet zo'n beetje ook. Ik ging van 5 dagen in de week trainen. Daarom was ik al zoveel afgevallen. En gezond eten naar stilstaan en pijnmanagement. Dat was gewoon dramatisch. Ja, en dan vliegt het eraan. Dan gaat het hard. Vooral als je altijd zoveel beweegt, van 180 kilo leg pressen, 3 sets van 12 met gemak, naar niet eens kunnen opstaan uit bed. Of niet in bed omdraaien, gewoon omdat je zoveel pijn hebt. Gelukkig gaat het inmiddels beter en heeft ze het trainen weer opgepakt. Waardoor ze ook weer bezig kan zijn met haar grote passie, koken. Dat is nog meer natuurlijk dan zingen. Want we deden het altijd samen, altijd mijn oma helpen. Ik was sous-chef, ik moest alle mise en place doen altijd. Ja. Ik kookte al, ik kon al voor 7 man koken met 9 jaar. Ja. Snap je? Dus heel veel mensen denken, oh sure, maar het is raar. Oh, weer een bekende Nederlander die gaat koken. Nou, nee. En dat was gisteravond op Radio en TV. I got lost inside my head. In my head, in my head. Living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so that's your star. I heard it's on the rise. Don't be mad. Oh, say it's not you. No, it's just that I flew a little off the map and I got lost inside my head. Lost inside my head. Living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams a made of fun effects. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Last Inside My Head van Gold Kimono. De naderende problemen met de trein van Amsterdam naar Londen, die waren al jaren bekend. Dat deze Eurostar in de knel zou komen tijdens de werkzaamheden bij station Amsterdam Centraal was al 5 jaar bekend, zegt reizigersvereniging Rover. En het wordt niet ontkend door de NS, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Door de werkzaamheden rijdt de trein vanaf juni volgend jaar maandenlang niet, tenzij er nog een last-minute oplossing wordt gevonden. Volgens Rover worden treinreizigers nu het vliegtuig ingejaagd door mismanagement bij NS en ProRail. Dagelijks pakken nu zo'n 5000 mensen de Eurotrein naar Londen, oftewel ruim 20 vliegtuigen vol. De kosten van groene energieprojecten lopen flink op door de huidige hoge rente. Het halen van de klimaatdoelen valt daardoor tot 2030 tenminste 17 miljard euro duurder uit. Dat schrijft het FD op basis van een rapport van de duurzame energiesector. Het gaat om de financiering van meer zonnepanelen, windturbines en warmtepompen. Een kwart van de duurzame energiebedrijven heeft nu al last van de hoge rente, zegt de branchevereniging. Investeren in duurzame energie wordt daardoor onaantrekkelijker, terwijl het wel hard nodig is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De tandartszorg moet terug in het basispakket, vinden belangenorganisatie Dokters van de Wereld en vakbond FNV. En ze zeggen dat in het AD. Sinds 2006 wordt de mondzorg niet meer vergoed vanwege oplopende kosten. Uit een enquête onder FNV-leden blijkt dat bijna 1 op de 5 ondervraagden nu minder naar de dokter en de tandarts gaat. En bijna 2/3 noemt zorgkosten een financieel probleem. Dokters van de Wereld en de FNV denken dat het opnemen van mondzorg in het basispakket goedkoper is dan het huidige beleid. Dat vaak leidt tot fysieke en mentale klachten die dan alsnog moeten worden vergoed. En vanaf vandaag zien we ze weer aan de gevel. De vlag en de schooltas voor geslaagde eindexamenkandidaten. En dan zien ze ook op de voorpagina van het AD vandaag. Ruim 170.000 examenleerlingen horen vandaag of ze geslaagd zijn. En het AD dook in de traditie. Waar komt dat eigenlijk vandaan, dat vlaggen met die tas? Nou, waarschijnlijk ontstaan pas na de Tweede Wereldoorlog. In de eerste decennia van de vorige eeuw waren het alleen scholen die vlagden na het examen. Sinds de jaren 60 gebeurt het ook op grote schaal bij mensen thuis. Toch vindt cultuurhistoricus Piet de Boer het geen traditie. Daarvoor gebeurt het volgens hem niet lang genoeg. Dan moet het minstens 100 jaar zijn, vindt hij. Dit is nog maar een gewoonte. En ik ben wel heel streng, hoor. Ik vind als je van de jaren 60 spreekt, dan is er toch wel een soort van traditie mogelijk. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Eigenlijk ik denk dat je in de volksmond over een traditie spreekt. Zou ik ook zeggen. Ja, de cultuurhistoricus is iets strenger. Wel is het volgens Piet de Boer bijzonder dat het echt door mensen zelf is ontstaan, zonder promotie, als bijvoorbeeld bij Moederdag of Sinterklaas. Verkeersinformatie, Helene Geest. De afsluiting van de Haringvlietbrug die veroorzaakt alweer een lange file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu alweer 25 minuten oponthoud. Het studentenleven. Voor veel jongeren de mooiste tijd van hun leven. Maar voor een grote groep studenten ook een periode waarin heel veel stress wordt ervaren. Jolien Dopmeijer is hoofdonderzoeker bij het Trimbos Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. En jullie hebben samen met onder andere het RIVM dat onderzoek gedaan naar die stress. Waar komt die vandaan? Ja, we zien eigenlijk een aantal bronnen van onzekerheid bij studenten die zich behoorlijk opstapelen. En die komen eigenlijk vanuit henzelf. Ze leggen zichzelf vrij veel druk en stress op, maar geven ook aan weinig vermogen te hebben om daar soms mee om te gaan. Maar ervaren die ook eigenlijk vanuit gebrekkige informatie, vanuit onderwijs, probleem met studeerbaarheid van curricula daarin. En ook maatschappelijke zorgen over de stand van de wereld die jongeren behoorlijk raken. En wat voor zorgen zijn dat? Dat zijn zorgen bijvoorbeeld over het kunnen vinden van een woning. Het zijn zorgen over hoge lasten hebben in de maand. Waardoor ze altijd ook moeten werken en eigenlijk altijd een hele volle agenda hebben om in hun bestaanszekerheid te kunnen voorzien. Het gaat ook over grote zaken als polarisatie, oorlogen, klimaatcrisis. Is de wereld straks waarin wij opgroeien, is die er nog? Het is een soort stapeleffect eigenlijk. Alles bij elkaar maakt die stress. Ja, die opstapeling van onzekerheden is eigenlijk de hoofdbevinding van dit onderzoek. Die maakt inderdaad dat die stress en die druk heel erg oploopt. En dat studenten er ook echt last van krijgen. Want stress en druk op zichzelf zijn natuurlijk niet per se negatief. Dit zeggen studenten ook wel. Het kan me ook aanzetten tot iets behalen. Tot deadlines halen, tot presteren, toetsen halen. Maar bij die opstapeling zien we eigenlijk dat dat een overmatige stress en druk oplevert. En daar vaak ook klachten als slaapproblemen, eenzaamheid, psychische klachten. En precies. En voor hoeveel van de studenten geldt dat? We weten in ieder geval uit het voorgaande onderzoek wat hier aan vooraf ging. Een groot onderzoek onder ruim 28.000 studenten. Dat meer dan de helft van de studenten daar prestatiedruk ervaart. En ook een hoge mate van stress. En we hebben nu een verdiepend onderzoek gedaan. Waarin we in totaal zo'n 60 onderwijsprofessionals en studenten hebben gesproken. Die ons dit beeld schetsen. Wat moet er gebeuren om dat toch beter te krijgen? Nou, eigenlijk hebben we met elkaar vastgesteld dat het gaat over twee sporen eigenlijk die elkaar ook dienen te versterken. Enerzijds wil je dat die studenten in hun mogelijkheden ook versterkt worden om gewoon goed om te kunnen gaan met die druk en stress. Want die zullen ook deels echt blijven. Het is onderdeel van het leven. Dat betekent dat je ze mentaal vaardig maakt. Dus dat ze kunnen signaleren wanneer er problemen zijn. Open kunnen zijn, hulp kunnen vragen. En ook een goed beeld hebben van dat stress niet per se negatief is, ook het normaliseren. Anderzijds willen we ook dat de onzekerheden in die leefwereld van die studenten worden opgelost. Dat hun lasten verlaagd kunnen worden. Dat zij aan tafel komen te zitten ook over het beleid die gaat over hun toekomst. Maar denk bijvoorbeeld ook aan berichtgeving die we hebben over mentale gezondheid van jongeren. Die heel vaak negatief ingestoken wordt, heel frequent is. En zij spiegelen zich daar behoorlijk aan. Ja, maar dan helpt dit gesprek daar ook niet bij, want dit is ook negatief. Nou ja, in die zin dat we ook in het gesprek denk ik moeten vaststellen dat jongeren heel erg goed hun eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen pakken. En dat zij eigenlijk wel heel hoopvol zijn over hun eigen toekomst. Als we hen de hand reiken en samen optrekken. Dus dat vind ik het mooie van de reflectie van de studenten die we gesproken hebben. Er zit heel veel positiviteit ook achter. Een generatie die heel gemotiveerd is. In het rapport staat dat onderwijsinstellingen rolmodellen kunnen inzetten. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat is iets wat ik zelf ook doe. Ik ben zelf naast onderzoek ook docent in het hoger onderwijs. En wat je als docent of studentbegeleider kan doen, is ook spreken over hoe je zelf met stress en druk omgaat. En dat dat ook op die manier genormaliseerd kan worden. Studenten identificeren zich dan ook met jou. Zien niet alleen maar de docent, maar ook de mens erachter. En als je kan delen ook over hoe je zelf met bepaalde hobbels in het leven bent omgegaan, zonder dat je daar heel je levensverhaal en allerlei moeilijke dingen over hoeft te delen, dan helpt dat ontzettend in ook in de binding die je hebt met je studenten en hun openheid daarover. Je kunt nu een probleem ervaren, maar het is op te lossen, die boodschap. Zeker, ja. Dank u wel, Jolien Dopmeijer van het Trimbos Instituut. Alle maand heeft het niet meer geregend en door de hitte is de grond inmiddels kurkdroog, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Extra alertheid is nodig, ook bij boswachters. Verslaggever Vincent van Rijn ging op pad met boswachter Jeroen Engelhard. Dit is een hele mooie aangelegde paddenpoel. En nou, je ziet hier eigenlijk aan die grens dat het water hier tot hier gestaan heeft. En het is zeker nu al een meter of drie teruggetrokken. Er is een heel klein plasje nog van overgebleven. Er zit nog een heel klein plasje in. Nou ja, voor bijvoorbeeld amfibieën en libelles die ook veel ziet vliegen en waterjuffers, is dit nog wel redelijk te doen. Maar dan moet niet nog bijvoorbeeld een maand droog blijven. Want dan gaat de natuur er wel hinder van ondervinden. Jeroen Engelhard, u bent boswachter. Van welk gebied? Waar lopen we nu? Ja, we lopen nu op de buitenplaats Leiduin. Dat ligt in de gemeente Bloemendaal en een stukje gemeente Heemstede. En dat is een buitenplaats van 110 hectare. En daar ben ik boswachter bij Landschap Noord-Holland. Dus hier staan we dus bij een linde. En je ziet eigenlijk al die bladeren slap hangen. De volgende stap is dat ze gaan vallen. Kijk, hier heb je al lindenbladeren. En deze zijn nog wat ouder. Die knispen ook helemaal. En dat is allemaal tekenen van dat bomen toch wel een beetje watertekort beginnen te krijgen. Want de bladeren die horen nu er niet... Nee, het is nog geen herfst. Het moet nog 21 juni worden. Dus het moet nog zomer worden. En nu beginnen ze eigenlijk al te vallen. Nou ja, als dit door blijft gaan, ja, dan is een boom straks nagenoeg kaal. Bent u als boswachter nu ook extra alert vanwege de droogte en op wat voor manier dan? We zijn zeker alert. We hebben altijd met de brandweer contact. En die geeft ons aan welk niveau er is van groen, geel, oranje, rood. Hoe zitten we nu? Rood. Het is echt wel een niveau die gewoon brand geeft. Dus daar focussen we ons op. En mensen die hier wandelen, ja, die spreken erop aan als ze zien dat ze roken. En we zijn aanwezig. En is er wat? Nou ja, elk voertuig heeft in ieder geval een blusser en een schep. En dat is in ieder geval wat wij kunnen doen. En voor de rest is het, ja, als mensen ook iets zien, hè, of ruiken. Ik heb liever dat iemand twee keer, zeg maar, voor niks 112 belt. Want dat is eigenlijk het snelste om te zorgen dat de hulpdiensten hier komen. Met name de brandweer dan. Gewoon 112 bellen, dat doen wij zelf ook. Ik heb ook mijn C2000 portofoon bij me. Dus ik schakel gelijk door naar de meldkamer van de politie. En dan is het wat makkelijker om snel ter plekke te zijn. We struinen nu door het grasland. Ja. En hier hoor je het al kraken. En de droogte. Het lijkt hier wel Zuid-Frankrijk in augustus. Ja, nou precies. En we zitten nou nog in juni. Dus. Allemaal helemaal geel, helemaal verdord. Ja. Nou, je ziet dan wel de planten die zich nog een beetje met verdamping kunnen bezighouden. Die zijn nog wel redelijk groen. Maar het gras en zo, dat is allemaal verdord. En is het nou droger dan afgelopen jaren? Want ik heb wel voor mijn gevoel het idee dat we het altijd over de droogte hebben. De droogte is soms, dit jaar hebben we dan weer mazzel dat we een wat natter en kouder voorjaar hebben. Maar de droogte is tegenwoordig langer en intenser. Het is nu al 30 dagen heb het niet geregend. En even eens klapperen. Daar in dat veld staat een paal met daarop een groot nest met twee ooievaars. Ja, klopt. Die sinds een paar jaar hebben we hier eindelijk broedende ooievaars. En ik denk zomaar dat ze nu wel hun jongen weer hebben. Maar met die droogte is dat altijd ook wel weer... Ja, hebben zij ook dan last van de droogte? Ja, er staat dan de hele dag die zon op te branden. Nou ja, ga jij maar eens de hele dag in die zon staan. En een paar maanden zullen wel wapperen en af en toe staan en een beetje koel te proberen te geven. Maar die zon is niet, ook voor jongen niet lekker. Boswachter Jeroen Engelhard van buitenplaats Leiduin bij Bloemendaal. En een bijdrage van Vincent van Rijn. Het is 6:55. Het is een opvallende stroming in de Nederlandse muziek. Jonge vrouwen die in het Nederlands zingen met zelfgeschreven teksten en aanstekelijke muziek. Die teksten die gaan dan vaak ook nog eens ergens over. Zoals in het nieuwe nummer van Mo. Ze kijkt naar zichzelf, waar ze nu staat. 22 jaar en toch al zoveel meegemaakt. Het is me eventjes te veel geworden. En misschien is dat ook niet zo gek. Want met alles wat er speelt heb ik niet veel gevonden. Behalve dat ik eerlijk naar mezelf probeer te zijn. Niks is meer geheim. En ik hoop dat het me drijft en het beter blijkt te zijn. Want soms is zo alleen. En voel het of ik zweef en me toch weer mee beweeg. Ondanks ik beter weet... 22 en misschien nog een beetje naïef. Egoïstisch en te snel verliefd. En misschien is het ook allemaal te snel gegaan. Maar zonder chaos is er toch niks aan. Ik leef van de puinhoop, leef voor de pijn. En soms geven we toe zodat alles weer verdwijnt. En 22 en misschien nog een beetje naïef. Maar ik wil dat iedereen voor gelogen van wie ik eigenlijk ben. Maar de pijn inspireert en ik weet dat ik leer en ik neem consequenties nu het moet. En misschien heb ik spijt, maar als ik eerlijk mag zijn, heb ik geen flauw idee van wat ik doe. 22 en misschien nog een beetje naïef, egoïstisch en te snel. Mo met 22. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat het Witte Huis achter zijn aanhouding zit. De beschuldiging deed Trump in een toespraak voor aanhangers in New Jersey na zijn aanhouding in de rechtbank in Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten uit het Witte Huis. Trump mag het proces in vrijheid afwachten. In Frankrijk is een grote Russische desinformatiecampagne ontdekt. Het leek er gisteren op dat Franse nieuwsmedia, waaronder Le Monde en Le Figaro, anti-Oekraïnse nieuwsberichten hadden gepubliceerd. Maar dat bleken nep-websites. In Turkije zijn 23 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie van de Brabantse drugsbaron Bolle Jos. Dat meldde Turkse media. Er zou al 2 jaar onderzoek worden gedaan. Arrestanten worden verdacht van de handel in cocaïne en witwassen. Dat laatste zou vooral in Nederland gebeuren. Er is ruim 100 miljoen Turkse lira in beslag genomen, omgerekend bijna 4 miljoen euro. En pluisjes van populieren hebben op meerdere plaatsen natuurbranden veroorzaakt, onder meer in Purmerend en bij Lelystad. De pluisjes vormen op de grond een deken. Wanneer die vlam vat, grijpt het vuur snel om zich heen. In Purmerend ging een gebied ter grootte van 5 voetbalvelden in vlammen op. Het weer helder, ongeveer 14 graden op dit moment. Vandaag is het verder droog en opnieuw zonnig. Er ontstaan wel wat stapelwolken. En het is weer warm, 24 tot 28 graden. Bij de ANWB Helene de Geest. Er staat alweer 80 kilometer file. Veel daarvan wordt veroorzaakt door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Daardoor onder andere file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Het oponthoud is daar een kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder alweer een half uur tijdverlies. Op de N57 Middelburg-Rotterdam daardoor ook file tussen Stellendam en Hellevoetsluis, 10 minuten vertraging. En dan nog even in naar de buurt van Den Bosch, want daar staat file op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Nieuwkuik. De vertraging is daar een kwartier, er staat een kapotte vrachtwagen en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Artsen zonder Grenzen waarschuwt voor een gezondheidscrisis in een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld. In Dabab, in het oosten van Kenia, zitten inmiddels zo'n 300.000 mensen En het kamp kan de enorme toestroom aan vluchtelingen niet aan. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat zijn de grootste zorgen? Ja, eigenlijk wordt het kamp nu geconfronteerd met een ernstige cholera-uitbraak. Die begon al in oktober, maar inmiddels zijn er al meer dan 2700 doden gevallen. En dat is de ergste cholera-uitbraak in Dadaab in 5 jaar. En ja, het is een infectieziekte die vooral bedreigend is voor jonge kinderen. Je krijgt hevige diarree en braken en dat kan leiden tot snelle uitdroging. En er is dus niet genoeg medische hulp voor al die kinderen. 300.000 mensen in dat kamp, dat klinkt als ongelooflijk veel. Ja, dat is ook ongelooflijk veel. Ja, het is een kamp dat al lang bestaat. Het is een van de oudste en grootste vluchtelingenkampen eigenlijk ter wereld. Het ligt dicht bij de grens met Somalië. En is opgezet begin jaren 90. Vooral om mensen die toen op de vlucht waren uit Somalië van de burgeroorlog op te vangen. Het bestaat eigenlijk uit 3 verschillende kampen. Wordt gerund door de VN Vluchtelingenorganisatie. En is een kamp dat overbelast is. Dus druk op alles, waaronder dus ook de sanitaire voorzieningen, en daardoor ook zie je deze cholera-uitbraak nu. En waar komen die mensen dan vooral vandaan? Ja, heel veel dus Somalië. In eerste instantie op de vlucht voor oorlog in Somalië. Afgelopen jaar hebben we gezien dat bijna 80.000 mensen op de vlucht zijn gegaan voor droogte ook in Somalië. Maar er zitten ook mensen die op de vlucht zijn geslagen voor geweld en droogte in andere landen. Onder meer mensen uit Zuid-Soedan. Er zitten ook wat mensen uit Rwanda, wat mensen uit Ethiopië. Dus ja, een groot kamp. Maar ja, ik denk dat meer dan de helft uit Somalië komt. En ja, dus ook heel veel mensen, hè, die ook nooit terug naar huis hebben gekund, omdat Somalië gewoon een heel instabiel land is. Dus ook veel kinderen die daar geboren zijn en veel jongeren die daar opgegroeid zijn, die eigenlijk gewoon hun hele leven vluchteling zijn geweest. En ze zijn bang dat het onbeheersbaar is, dus er komen er blijkbaar nog steeds bij ook. Ja, klopt. Ja, er komen nog steeds mensen aan. En ja, in eerste instantie, de afgelopen jaren, zei Kenia van, hé, we willen dat kamp gaan sluiten. We willen van Dadaab af eigenlijk. Ze zeiden ook van, Dadaab zorgt ook voor onveiligheid. Ze wezen naar het kamp als recruteringsgebied voor terrorisme van El-Shabaab. Nou, daar zijn nooit aanwijzingen voor geweest. Maar dat was een van de redenen waarom ze zeiden van, nou, we willen het kamp dicht hebben. Grote opheffen is er toen ook geweest in het kamp. Want ja, waar moeten al die mensen dan naartoe? Ze hebben wel toen geprobeerd mensen vrijwillig terug te laten keren. Maar veel mensen die willen gewoon niet terug, kunnen gewoon niet terug. Dus nu ligt er een nieuw plan. En dat is dat ze het kamp gaan uitbreiden. Dus ze zijn eigenlijk de hele andere kant op gegaan nu. Omdat ze zien dat het toch nodig is. En ze gaan dus extra gebied beschikbaar stellen, extra land beschikbaar stellen om nog meer vluchtelingen op te vangen. Daarmee wordt het echt een soort stad eigenlijk. Ja, dat is het eigenlijk al. Kijk, het ziet er ook gewoon uit als een stadje. Het is gewoon een economie waar ook Kenianen profijt van hebben. En dat ziet Kenia ook wel in. Dat er natuurlijk ook gewoon heel veel gehandeld wordt met de Keniaanse lokale bevolking eromheen. Dus het is absoluut eigenlijk gewoon een permanente nederzetting geworden. En niet het beeld wat je natuurlijk hebt van vluchtelingenkampen, van mensen met tenten. Hier hebben mensen gewoon hun eigen huizen gebouwd. Inmiddels ziet het dus heel anders uit. En ja, het is dus een permanente vluchtelingenkamp geworden. En wat wel interessant is dat Kenia in eerste instantie jaren terug ook altijd zei van, nou ja, iedereen moet daar blijven op die plek. En dat ze een aantal jaar geleden zijn gaan kijken naar een nieuwe vluchtelingenwet om dan toch te kijken of mensen ook officieel aan de slag kunnen in Kenia. Dus die plannen liggen er en ja, ze zijn bezig met de implementatie. En dat is wel iets interessants om in de gaten te houden. Wat gebeurt daar? En ja, wat voor lessen kun je er misschien trekken ook voor andere landen die met vluchtelingen zitten. In kampen die er al heel erg lang zijn. En hoe integreer je die dan op een goede manier in het land? Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op foto's van katholieke missionarissen die aan het begin van de 20e eeuw werkten in West-Papua stonden vaak kinderen. Maar waarom was dat eigenlijk? Die vraag vormt de basis van het onderzoek dat historicus Marleen Ruigold deed in het fotoarchief van de Nederlandse kolonisatiemissies daar. Marleen Ruigold, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Er zitten 1300 foto's zelfs in dat archief. Een groot deel ervan dus kinderen te zien. Wat staat er dan verder op die foto's? Nou, eigenlijk zitten er nog veel meer dan 1300 foto's in het archief. 1300, dat zijn eigenlijk slechts de foto's die ik heb geselecteerd die tussen 1905, toen de missionarissen voor het eerst aankwamen in Marauke. Marauke was op dat moment de eerste, nou ja, eigenlijk militaire post die door het Nederlandse koloniaal gouvernement werd gesticht aan de zuidkust van Nieuw-Guinea. En om 1905 komen die missionarissen en die blijven daar eigenlijk tot ver in de jaren 90. En ik heb een selectie gemaakt van foto's die tot de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt en vooral ook echt langs die zuidkust. Want na verloop van tijd trekken ze ook verder het binnenland in. Die foto's heb ik buiten beschouwing gelaten. Dus eigenlijk is dit maar een heel klein deeltje nog van wat in het archief zit. Maar je ziet dus de omgeving en kinderen. Nou, eigenlijk zijn het foto's. Die foto's documenteren eigenlijk van alle werkzaamheden die de missionarissen daar deden. Dus in eerste instantie waren ze daar om de taal te leren, de mensen te leren kennen, de cultuur te leren kennen, het land te verkennen. En later gaan ze zich ook toeleggen meer op onderwijs, zorg. Nou ja, en al die taken, heel veel taken, die documenteerden zij zelf door foto's te maken. En dat was eigenlijk een bron waarvan, ja, historici wisten wel dat zit in dat archief. Maar in ieder geval in Nederland, voor dit archief was daar nog niet goed naar gekeken van, goh, wat staat er eigenlijk op die foto's? En wat zouden we daar als historici mee kunnen? En dat heb ik gedaan. Ja, en bent u er dan achtergekomen waarom er zoveel kinderen op staan? Het interessante is met die kinderen. Eigenlijk weten we al, groepen zoals missionarissen, die gingen naar West-Papua met het idee van, we gaan de mensen daar kerstenen, maar ook een deel, we gaan de mensen daar, de Papua's, gaan we beschaven. Dus we gaan ze opvoeden volgens christelijke normen en waarden, naar school brengen. En missionarissen waren heel erg gericht op kinderen. Want het idee was, die kunnen we nog beïnvloeden. Die kunnen we naar school brengen, et cetera. En van lange tijd is er vanuit historisch onderzoek dan ook vooral naar eigenlijk projecten die gericht waren op kinderen gekeken. Dus kinderen meer als doelwitten voor beschaving. En kinderen zelf, die zijn ook heel moeilijk te traceren in archieven. Ja, die lieten zelf, hebben die weinig bronnen nagelaten. Dus er wordt vaak alleen over hen gepraat. En het mooie aan die foto's was eigenlijk dat ik die kinderen heel veel zag, maar ook op allerlei hele onverwachte situaties. En dat is eigenlijk, daar komt mijn vraag vandaan, niet waarom zie ik ze zoveel, maar ook wat doen ze daar? Welke onverwachte situaties bijvoorbeeld? Ik vertelde net al even, die missionarissen die maakten ook veel verkenningstochten door het gebied. En heel vaak op meerdere foto's die dan tijdens die verkenningstochten werden gemaakt, dus dan zie je vooral bijvoorbeeld oerwoud, dan zag ik opeens in de marge een klein figuur staan. En zo zag ik eigenlijk dat op veel foto's van verkenningstochten waren vermoedelijk de gidsen en tolken, in ieder geval de gidsen en tolken die op foto's zijn vastgelegd, waren dat hele jonge jongens, zeg maar een jaar of 12, 13. En zo kwam ik eigenlijk, aan de hand van die foto's heb ik geprobeerd te onderzoeken, op welke manieren waren kinderen nou nog meer betrokken bij die missie dan alleen maar doelwit? Wat zou je nou willen dat er met die fotocollectie gaat gebeuren? Het is een hele rijke collectie. Er staan niet alleen heel veel kinderen op, maar er staan heel veel mensen ook op. Dus de bevolking daar. En dat gaat natuurlijk nu in Nederland en in de rest van Europa veel ook over de restitutie van bijvoorbeeld cultuurgoederen, museumstukken uit de koloniale tijd. Maar er zijn ook ontzettend veel rijke archiefcollecties, zoals ook deze fotocollectie, waarvan ik denk die kan van ontzettend veel betekenis zijn, ook voor mensen vandaag de dag in Marauke en in West-Papua. Dus het zou heel mooi zijn als we ook als Nederland gaan nadenken over hoe kunnen we dit soort collecties breder toegankelijk maken en ook deels teruggeven, delen. Zodat mensen daar naar hun eigen cultuur terug kunnen kijken, omdat die daar ook duidelijk op staat. Ja, misschien wel hun opa en oma's. Dank u wel, Marleen Ruigold, historica aan de Radboud Universiteit. En op 20 juni verdedigt u het proefschrift daar, dus daar veel plezier mee. Dank u wel. In Frankrijk is een grote Russische desinformatiecampagne ontmanteld. Dat hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Onder meer Russische ambassades en culturele centra zouden daarbij betrokken zijn. Frankrijk-correspondent Eline Huisman, hoe zijn ze erachter gekomen dat het gebeurde? Frankrijk heeft sinds 2 jaar een speciale dienst die de taak heeft om al dit soort buitenlandse pogingen tot digitale inmenging op te sporen. Zoals bijvoorbeeld als het proberen van verspreiden van desinformatie. Die dienst, Viginum, die onder het ministerie van Defensie valt, die is de campagne op het spoor gekomen. En hoe zag die campagne eruit? Wat er gebeurde is dat er nepartikelen werden verspreid met een pro-Russische of anti-Oekraïense boodschap. Dat is natuurlijk een vorm van desinformatie die we wel veel meer zien. Maar in dit geval werden de nepartikelen verspreid op een soort kopiewebsites, waardoor het leek alsof ze afkomstig waren van Franse kranten, zoals Le Monde, Le Parisien en Le Figaro. Waardoor het er eigenlijk uitzag alsof ze van grote, serieuze Franse media kwamen. En die berichten werden vervolgens door Russische ambassades en culturele instellingen via hun officiële kanalen verder verspreid. Dat is ook waarom de Franse regering nu naar Moskou wijst als betrokkenen bij de desinformatiecampagne. Ja. En is dan ook duidelijk wie hun doelwit waren? Het lijkt erop dat de nepberichten vooral bedoeld zijn om de publieke opinie te beïnvloeden en de steun van het Westen aan Oekraïne in diskrediet te brengen. De belangrijkste boodschap in de nepberichten waren bijvoorbeeld dat de sancties tegen Rusland geen zin hebben, vooral nadelig zijn voor Europese burgers. Dat onder de Oekraïnse leiding de nazi-ideologie wijd is verspreid. En er waren veel berichten over de negatieve gevolgen van Oekraïnse vluchtelingen in de Europese Unie. Ze zijn er nu dus achter gekomen dat dit gebeurde, de overheid. Wat doet de Franse regering hier aan? Ze hebben dus die speciale dienst die 2 jaar geleden echt op deze dingen is ingezet om dat te onderscheppen. Ze hebben een poging ook verijdeld om eenzelfde soort nepwebsite te maken, maar dan van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Frankrijk en nog een aantal overheidswebsites. Die hebben ze kunnen blokkeren. En de minister zei van ja, dit laat gewoon heel duidelijk zien hoe Rusland niet alleen op het slagveld zichtbaar oorlog voert, maar ook online de aanval inzet en daarmee eigenlijk probeert het democratisch debat te ondermijnen. Ja, en als dat in Frankrijk gebeurt, dan zou dat ook zomaar in andere landen aan de gang kunnen zijn. Ja, volgens de Franse dienst die dit ontdekt heeft, is dit een tweede golf van een desinformatiecampagne die al veel langer gaande is. Vorig jaar is er een deel van ontdekt door een NGO en het moederbedrijf van Facebook, Meta. En daarbij waren grote Duitse kranten het doelwit. De Franse dienst spreekt er nu ook van dat meerdere Europese landen zijn doelwit zijn gemaakt. Maar wie dat precies zijn, specificeren ze verder niet. Dankjewel, Frankrijk-correspondent Eline Huisman. In grote delen van Nederland gaat het stroomnet toch op slot. Minister Jette kondigde vorig jaar nog een gecoördineerde aanpak aan om het volle netwerk aan te pakken en maakte er ook miljarden euro's voor vrij. Maar het blijkt niet genoeg, aldus de Telegraaf. De komende dagen zal beheerder Enexis bijvoorbeeld aankondigen dat het netwerk in Overijssel vol zit, melden bronnen aan de krant. Ook in het zuiden van het land zijn er problemen. Ondernemers worden geraakt en ook bewoners van nieuwe woonwijken die vaak standaard zonnepanelen en warmtepompen hebben. Het ministerie van Financiën heeft een voorlichtingsfilmpje offline gehaald vanwege racistische reacties. Twitteraars plaatsten volgens de Volkskrant hatelijke opmerkingen onder de video, omdat de ambtenaar die erin optreedt donker is. In die video waarschuwt de man voor de risico's van kopen op krediet. En twitteraars maken hem uit voor allochtoon, buitenlander, en ze gebruiken andere racistische termen. In een nieuwe video van het ministerie haalt minister Kaag hard uit naar dat racisme en noemt de aanstootgevende opmerkingen onacceptabel. Veel kleine brouwers van speciaal bier staan onder druk, meldt het AD. Eerst hadden ze last van de coronacrisis en de hoge energiekosten. Nu zijn de kosten voor flesjes, graan en gist het probleem. Voor het eerst in tientallen jaren komt er een einde aan de groei van brouwerijtjes, zegt de stichting Erfgoed Nationale Biercultuur. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar hielden 20 kleine brouwerijen het voor gezien. Het hoogste aantal stoppers sinds 2013. Maar toch zegt de branchevereniging Kraft, of misschien moet ik wel zeggen Kraft, Dit is met een C. Ja, ik denk het. Dat het om een kleine achteruitgang gaat. Er is nog geen sprake van een slachting onder de kleine brouwerijen. Er zijn er ook wel heel veel, heb ik het idee. Dat idee heb ik ook wel eens. Maar goed, we gunnen iedereen natuurlijk zijn eigen kleine brouwerijtje. Zeker. En het aantal bijtincidenten met politiehonden neemt af dankzij een nieuwe opleiding voor deze honden. RTV Noord bericht over de Mechelse herder Rebel. De eerste politiehond in Noord-Nederland die positief werd opgeleid. Daardoor is hij een stuk socialer, zegt zijn begeleider. Waarbij deze instructeur erin geslaagd is het echt een zoekhond te maken die ook kan bijten. En dit is geen bijthond die ook kan zoeken. Dat is een beetje het profiel van het verleden. En dat waren ook honden waar ik zelf ook enige afstand van hield. En deze zie je gewoon een hele sociale, goed gemanierde hond die wel, als het erop aankomt, ook kan bijten. Een van de belangrijkste aspecten in de nieuwe opleiding: de politiehond loopt niet meer los, maar blijft aan de lijn. Ja, dat is een simpele. Ja, inderdaad. Waarschijnlijk wel op het moment dat het echt nodig is, wordt hij even losgelaten, maar niet standaard dus. En onder meer daardoor is sinds 2019 het aantal buitgevallen met politiehonden gehalveerd. Verkeersinformatie, alleen de geest. Er staat inmiddels ruim 100 kilometer file. Het meeste daarvan staat ten zuiden van Rotterdam door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Maar nu ook wat vertraging op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Staphorst. Daar zijn nu twee rijstroken dicht, want daar liggen wat moeren en bouten op de weg. Vanaf Omme is de vertraging nu 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Dreadlock Holiday van 10cc. Het is bijna 6:55. In Hollywood wordt al sinds 2 mei gestaakt door scenario-schrijvers. Ze protesteren tegen de lage lonen die ze krijgen sinds de komst van streamingsdiensten als Netflix en HBO Max. In verschillende steden in Europa worden vandaag ook protestacties gehouden door scenario-schrijvers om zich solidair te verklaren met hun collega's in Amerika. Jacqueline Rogers is de voorzitter van het netwerk Scenario Schrijvers, een sectie van de Auteursbond. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersboom. Ja, in Hollywood wordt dus al meer dan een maand gestaakt. Zit geen schot in? Voorlopig niet, nee. Dit zal wel eens de langstdurende staking kunnen worden van de schrijvers in Amerika. Ja, want het was niet de eerste keer, hè, dat ze dit doen. Nee, ze hebben tot nu toe, als ik het goed heb, al ruim 5 keer in de geschiedenis van hun bestaan het werk neergelegd. En de laatste keer was in 2007. En die staking die duurde iets van 100 dagen, geloof ik. Ja, en de verwachting is dus dat... En we zijn er ook aardig op weg. Ja. En wat in Hollywood geldt, hè, dat die tarieven niet toereikend zijn, geldt het ook voor Nederland? Dat kun je eigenlijk wel stellen. Ik durf zelfs te zeggen dat wij er misschien wel nog iets slechter aan toe zijn dan de Amerikaanse schrijvers. En dat is, ja, wij hebben hetzelfde probleem. Het gros van de Nederlandse scenario-schrijvers krijgt te weinig betaald. Maar als je zegt misschien nog slechter dan Amerika, hoe is de situatie dan? De situatie hier is dat wij eigenlijk sinds 2006... geen gezamenlijke of collectieve afspraken hebben kunnen maken met de partijen met wie wij onderhandelen. Dat is destijds door de ACM verboden. Dat werd gezien als kartelvorming. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Maar we zijn eigenlijk vogelvrij. Eigenlijk moet iedereen voor zichzelf opkomen daarin en zelf onderhandelen. Ja, precies. En de ene schrijver doet dat beter dan de andere. Ja. En natuurlijk zijn er wel richtlijnen voor prijs. En het is echt niet zo dat we continu worden afgeperst, dat helemaal niet. Maar het is nog niet heel goed geregeld bij ons. Dat kan beter. Heeft u zelf dan ook wel meegemaakt dat u gewoon te weinig krijgt voor wat u schrijft? Zeker. Maar weet je, dit vak is zo leuk dat je al heel snel zegt als schrijver van, nou ja, weet je, het is misschien niet het allerbest betaald, maar ik wil graag iets maken. En dan ben je snel geneigd om toch toe te geven. En zeker beginnende schrijvers, die worden te weinig nog beschermd. Die staan te popelen om van start te gaan. Ja, en dan, als je eenmaal in een tariefgroep zit, dan kom je daar niet zo snel meer uit. Nee. Is dat over de hele linie? Of zijn er ook wel partijen die wel goed betalen? Er zijn altijd mensen die goed betaald worden en betere deals sluiten. Ja, maar het gaat om ons als groep. En, ja. We moeten solidair met elkaar zijn en zorgen dat we gewoon eerlijke vergoedingen krijgen voor ons werk. En qua organisaties, we hebben streamingsdiensten als Netflix maakt ook Nederlandse producties bijvoorbeeld. Of andere. Zijn er die het slechter doen dan andere streamingsdiensten? Nee, kijk, de streamingsdiensten die betalen op dit moment geen rechte vergoedingen aan Nederlandse scenario-schrijvers. En dat komt omdat er is een vrijwillige overeenkomst en die werkt in de praktijk niet goed. En er zijn nu organisaties bezig om daar wel afspraken over te maken. Dus dat is in de maak. Maar ja, feit blijft wel dat al zolang de streamers in Nederland zijn, de makers geen rechte vergoedingen krijgen. Nee, ja, dus je krijgt rechte vergoedingen zijn de. Je krijgt een soort eenmalige vergoeding. Eenmalige vergoeding, ja, precies. Ja, wanneer is het protest van vandaag geslaagd voor u? Nou, ik hoop als er veel mensen komen. Ik heb echt geen idee wat we kunnen verwachten straks. Maar ik zou heel graag iedereen willen oproepen om van 11 tot 12, of je nou maker bent of niet, weet je wel, kom gezellig langs. We staan voor het AI Film Museum in Amsterdam. En het wordt gezellig en we maken er iets leuks van. Dank u wel, Jacqueline Rogers, voorzitter van het netwerk Scenario Schrijvers. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De racismecoördinator begrijpt niet waarom een veroordeelde agent een baan krijgt bij de vreemdelingenpolitie. En volgens oud-president Trump is de zaak tegen hem politiek gemotiveerd. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Amerikaanse oud-president Trump beschuldigt het Witte Huis ervan dat het achter zijn aanhouding zit, zei hij in een toespraak op een golfclub in de staat New Jersey. Trump werd gisteren officieel aangehouden in de rechtbank van Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Volgens Trump had hij het recht om de documenten te houden. Het federale onderzoek naar de oud-president begon vorig jaar nadat ambtenaren de geheime documenten hadden gevonden in door Trump aangeleverde dozen. De Russische president Poetin heeft gisteren urenlang gesproken met journalisten en militaire bloggers. Die mochten hem vragen stellen over de oorlog in de Oekraïne. Poetin bleef vaag in de antwoorden, maar deed wel een paar opvallende uitspraken. Zo zei hij dat Oekraïnse verliezen 10 keer zo groot zijn als die van Rusland en dat Oekraïne nergens succesvol is geweest. De Russische wapenproductie zou zijn verhoogd, al heeft het land volgens Poetin nog steeds te weinig precisiewapens. Ook de NS heeft zich bij toezichthouder ACM gemeld voor een nieuwe vergunning voor internationale treinverbindingen. Vandaag sluit de deadline voor de aanvraag. De NS rijdt al naar Londen, Parijs, Berlijn, Frankfurt, Wenen en Innsbruck en wil die lijnen graag behouden. Deze week werd bekend dat ook andere vervoerders internationale ambities hebben. Zo wil Qbuzz de treinverbinding naar Parijs en Berlijn exploiteren en Arriva die naar Parijs. Staatssecretaris Heijnen besluit later dit jaar of NS de internationale treinverbindingen behoudt of dat er ook concurrentie wordt toegelaten. De politie in Nottingham gaat ervan uit dat de verdachte die 3 mensen zou hebben gedood en een 4de levensgevaarlijk verwonden in zijn eentje handelde. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Gisterochtend vroeg kreeg de Engelse politie een melding dat 2 mensen waren doodgestoken. Daarna reed even verderop een busje in op 3 personen. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. De politie wist het busje elders te stoppen. De 31-jarige bestuurder werd getaserd en aangehouden. Iets later werd op weer een andere plek in Nottingham een doodgestoken man gevonden. Mogelijk werd het busje van hem gestolen. Er is een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de werknemers van autofabriek Netcar in Born. Het personeel staakte wekenlang vanwege aangekondigde massa-ontslagen. Doordat het contract met BMW afloopt, is de toekomst van de autofabriek zeer onzeker. Het akkoord van de vakbonden en VDL wordt morgen voorgelegd aan de leden. Politicoloog Meindert Venema is overleden. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en nam vaak tegendraadse standpunten in. Zo stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor racisten. Volgens hem wordt ten onrechte gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden. Meindert Venema was al geruime tijd ziek. Hij was 77 jaar. Het weer, het is droog vandaag met opnieuw veel zon. Er ontstaan wel wat stapelwolken. Het wordt ook weer warm, 24 tot 28 graden. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat vooral ten zuiden van Rotterdam niet zo goed, omdat de Haringvlietbrug daar natuurlijk voorlopig dicht is. Files daardoor op de omleidingsroute, de A17 dan met name, van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging een half uur. Het is daardoor ook wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hooipolder en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Groningen gaat het wel beter bij Staphorst, want daar is de weg weer vrij. Daar lag daar wat troep op de weg. De vertraging is nog 10 minuten. En op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Stellendam en Hellevoetsluis nu 20 minuten extra reistijd. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Oorlog in Oekraïne en Soedan en recent ook nog zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met hartchirurg Sherin Bemelmans-Lalezari. In het begin van haar carrière overleed door haar toedoen een patiënt. Wat dit met haar deed, daarvoor was in de zorg geen aandacht. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Het NOS Radio 1-journaal. Maandag werd bekend dat een agent die eerder was veroordeeld voor racisme een leidinggevende functie krijgt bij de vreemdelingenpolitie. Voor de politieorganisatie is het voldoende dat de agent is veroordeeld en dat hij heeft gereflecteerd op zijn racistische uitspraken. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Rabin Badul Singh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat dacht u toen u het hoorde? Ja. Nou ja, goed, ik was daar ontzettend verbaasd over. Ik moet u zeggen dat ik vind dat het heel erg vreemd is dat dit überhaupt kan. En ik constateer gewoon hiermee dat bij zo'n politieorganisatie een gebrek is aan normstelling. Ja, want misschien even toch nog voor mensen die het gemist hebben wat er gebeurde. In 2020 ging die af op een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Bij de aanhouding ontstond een vechtpartij waarbij de agent het N-woord gebruikte. En dat is allemaal vastgelegd en daarvoor is hij veroordeeld, hè? Ja, dus deze agent heeft inderdaad iemand racistisch bejegend, hè? Daarop is hij inderdaad veroordeeld. Overigens loopt er op dit moment, begrijp ik zelfs, een hoger beroepprocedure aangespannen door de agent zelf. Nou ja, er is een veroordeling, er is een hoger beroepprocedure, er zijn geen excuses gemaakt. En dan denk ik van ja, hoe kan het nou hè, dat bij de politie ja, iemand gewoon dan normaal kan solliciteren op een leidinggevende functie, nota bene bij de vreemdelingendienst. Dus wat je ziet is dat bij de politie inmiddels nu incident op incident zich opstapelt. En kijk, ik ben regelmatig in gesprek geweest met de politieorganisatie, maar ik moet je zeggen dat ik weinig vooruitgang zie. Want ja. Hoe kan dit? Hè? Welke afwegingen maak je dan als organisatie? Welke norm stel je? Ik bedoel, dit is toch niet van deze tijd, moet je zeggen. Nou ja, goed, wat de politie Rotterdam zelf erover zegt is, wij geven de collega een tweede kans. Wat ook hoort bij het zijn van een lerende organisatie. Omdat hij zou hebben gereflecteerd zelf, noemen ze dat dan, op wat hij heeft gezegd en ervan geleerd heeft. Dus als ik huiselijk geweld heb gepleegd en ik solliciteer bij een meldpunt huiselijk geweld, dan krijg ik een tweede kans om daar zaken recht te zetten. Nou ja, ik vind dit een hele kromme redenering, moet ik je zeggen. Dit is niet de eerste keer dat iemand met een dubieus track record op het gebied van racisme en discriminatie in een cruciale nieuwe functie wordt gezet. Hè. Keer op keer door organisaties aan de bel getrokken als het gaat om de politie. En wat ik zeg, ik bedoel, ik vind het echt een hele kromme redenering dat zomaar op basis van deze argumenten die de politie aanbiedt iemand een leidinggevende functie kan krijgen. Nou ja, het enige, mevrouw Kersenbaum, wat ik dan kan constateren hierbij is dat bij de politie blijkbaar een dubbele moraal heerst. Hè? Dus aan de ene kant roept de top in de media op het hardst, zeg maar, dat er volop wordt ingezet op een inclusievere organisatie en dat incidenten worden bestraft, hè? En aan de andere kant zie je dat in de praktijk eigenlijk niets gebeurt. Kijk maar ook naar de perikelen rondom de hele blauwe familie wat naar buiten is gekomen. Ja, de documentaire. Ik denk dat echt de politieorganisatie zich bij zichzelf te raden moet gaan, zo langzamerhand van zijn we nou goed bezig? Wat is onze normstelling in onze organisatie? Wat betekent inclusiviteit voor ons? En wat betekent eigenlijk ook rechtvaardigheid? Ik bedoel, dit kan toch niet rechtvaardig zijn dat iemand die veroordeeld is, die niet eens is met de veroordeling, want hij is in hoger beroep gegaan, kan solliciteren en dan nota bene ook nog aangenomen wordt in een leidinggevende functie waarbij hij te maken zal krijgen. Niet alleen met collega's met een biculturele achtergrond, maar ook met situaties, zeg maar, waarbij je dus zou moeten willen optreden, waarbij de confrontatie zou kunnen plaatsvinden met mensen met een andere etnische achtergrond. Ja. Hoe treed je dan op? Ik bedoel, je bent al een keer in de fout gegaan. Ja, elk mens verdient een tweede kans, inderdaad. Maar bij zo'n politieorganisatie verwacht ik dat de politie haar zorgplicht, zeg maar, uitoefent. En ik ben bang dat als er een dubbele moraal geldt in zo'n organisatie, dat er geen sprake kan zijn van een goede afweging maken. Maakt het wat u betreft dan nog uit dat het een functie is bij die vreemdelingenpolitie? Had die bij een andere afdeling wel leidinggevende kunnen worden? Nou ja, kijk, ik bedoel, ik vind het überhaupt vreemd, hè, dat het inderdaad bij zo'n afdeling is. Ja, daar schrik ik van. Daarom ben ik daar ook heel erg verbaasd tegenover. Maar kijk, waar het mij in dit geval ook om gaat, is iedereen verdient een tweede kans. Maar dan moet je inderdaad kijken waar de beste plek voor je is. En vooral ook omdat er een veroordeling heeft plaatsgevonden. Vooral ook omdat er een hoge beroepzaak nog loopt. Had hij sowieso geen leidinggevende moeten worden? Of gaat het u vooral om op die plek? Nou ja, ik had een andere keuze gemaakt. Ik had nog een keuze gemaakt door te zeggen van laten we even afwachten wat er hieruit rolt. Bovendien... Nu niet, dat had u gedacht. Nou ja, ik denk dat je even... Soms moet je in het leven een pas op de plaats maken om een goede afweging te kunnen maken. En dat heeft de politie weer niet gedaan. Dank u wel, Rabin Baldoezing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Hongarije is binnen de EU op dit moment niet bepaald het braafste jongetje van de klas. Met de beschuldigingen over corruptie en ondeugdelijke rechtspraak is het land al tientallen miljarden euro's aan EU-subsidies misgelopen. Er wordt ook wel over gesproken om Hongarije over te slaan voor het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap. De Hongaarse EU-gezant Janusz Boka die probeert de diplomatieke banden in Europa glad te strijken. Vandaag staat Den Haag op zijn agenda. Correspondent Tijn Sade. Hoe bijzonder is het dat hij die rondreis maakt door Europa? Nou, kijk, de officiële reden die ze opgeven, dat is dat ze dat Hongaarse voorzitterschap van die EU, dat begint pas in juli volgend jaar, dat ze die nu al aan het voorbereiden zijn. Maar ja, het is zeker ook een charme-offensief, hoor. Kijk, Hongarije is natuurlijk behoorlijk in het nauw gedreven. Je somde het al even op, hè. Is toch dat beeld breed van Hongarije, een land dat permanent overhoop ligt met de rest in de Europese Unie. Maar ja, officieel dus is Boka in Den Haag om daar te praten met topambtenaren bij buitenlandse zaken, algemene zaken, om dus dat voorzitterschap voor te bereiden, te inventariseren. Wat wil Nederland bijvoorbeeld tegen die tijd agenderen? Maar ja, juist dat voorzitterschap staat behoorlijk ter discussie, hè? 2 weken geleden heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen. Ze roepen daarmee de regeringsleiders, Rutte en Co, op om Hongarije dus dat voorzitterschap af te pakken. Dat mag niet doorgaan. Een land dat zelf doorgelicht wordt, Hongarije, op corruptie. Hoe kan zo'n land nou de EU leiden? Dat vindt het parlement. Ja, en is Nederland dan gewoon een stop in zijn rondreis, of is Nederland nog wel speciaal belangrijk? Nou, dat vinden ze toch wel behoorlijk belangrijk. Eigenlijk, de getuige daarvan is alleen al dat ik een interview met Boka had gisteren, aan de vooravond dus van zijn vertrek naar Den Haag. Het is niet zo makkelijk om de entourage van premier Viktor Orbán te interviewen. Maar dit vinden ze toch wel behoorlijk belangrijk. En dat heeft alles mee te maken dat Nederland natuurlijk een van de felste pleitbezorgers is geweest van dat zogeheten conditionaliteitsmechanisme. Vreselijk woord, sorry, dat hebben we sinds een paar jaar, maar het betekent heel simpel. Als je EU-subsidiegeld wil, ja, dan moet je eerst voldoen aan de afspraken. Dan moet je eerst de corruptie in je eigen land aanpakken. Voorwaarden dus die zijn gesteld. Dus ja, Boka komt een beetje in het hol van de leeuw. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft zelf nog gezegd dat ik quote hem nu, we allemaal ongemak voelen met dat Hongaarse voorzitterschap. Nou, ik sprak Boka dus gisteren. Ik zei hem, nou, je zal vast wel vragen gaan krijgen. Moeilijke vragen, lastige vragen in Den Haag. Hij zei, ja, ik sta tot ieders beschikking. Maar bijvoorbeeld regeringspartij D66 heeft nu al in de Kamer, met ruime kamersteun, opgeroepen dat kabinet Rutte zich moet uitspreken tegen dat Hongaarse voorzitterschap. Maar hoe realistisch is dan die poging van Boka om het allemaal proberen glad te strijken? Ja, dat wordt een ongelofelijke klus. Hè. Ik kijk alleen naar de enorme waslijsten. We hebben er al een paar genoemd, corruptie natuurlijk. Er zijn discriminerende wetten waar Nederland natuurlijk zeer tegen is. De hele Europese Unie is daar tegen. Bijvoorbeeld een Hongaarse wet die het verbiedt om jongeren onder de 18 te informeren over transgender, homoseksualiteit. Er is enorm veel zorgen over de media, het mediamonopolie in handen van de Klan rond premier Orbán, over dus de onafhankelijkheid van die rechtspraak. Het is zo'n waslijst. En dan zegt Boka, en dat valt mij op, dat wij op al deze kwesties nu toch meewerken met de Europese Commissie, want ze zijn dus aan het proberen om in Brussel met die commissie al deze geschillen uit de weg te ruimen. Maar als reden geeft hij op dat ze dat alleen maar doen, die samenwerking, omdat ze de lieve vrede in de Europese Unie willen bewaren. Hij zegt heel duidelijk, we zijn het op geen enkel punt eens met al deze aanklachten. Nee, we zijn het fundamenteel oneens, maar we doen het om dus de EU bijeen te houden. En een beetje respect graag, vraagt hij daarvoor. We gaan afwachten wat het vandaag allemaal oplevert. Dankjewel, correspondent Tijn Sade. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Opeens sprak met advocaat Job Knoester over de Pompenkliniek in Nijmegen. De kliniek maakte talloze fouten voorafgaand aan de ontsnapping van TTBS'ers. Dat concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid. Volgens Knoester, die veel TBS'ers bijstaat, komt dat omdat de werkdruk in de pompkliniek te hoog is, maar dat het in principe een goede instelling is. Ja, het is goed dat dat rapport ligt en dat de politiek op gaat reageren. Maar wat ik niet wil hebben, is dat de politiek niet boos is. Eigenlijk is tegen de pompenkliniek gezegd, als je tegen Max Verstappen zou zeggen, jij gaat die Formule 1 race rijden in de Fiat Punto. Want 10 jaar geleden heeft het kabinet Rutte 2 enorm bezuinigd. Er zijn 3 TBS-klinieken gesloten. Er is capaciteit vernietigd, personeel is weggehaald. Ik ben vorige week in België geweest, in TBS-klinieken. Daar werken allemaal Nederlandse mensen die 10 jaar geleden hier weg zijn gegaan. Ja. Je moet het niet zelf kapot maken en er dan kwaad over willen zijn. Volgens VVD-Kamerlid Ulisse Elian die moet hoge werkdruk niet betekenen dat veiligheidsmaatregelen niet worden genomen. Hij vindt dat er te veel TBS'ers zitten in de klinieken. Sinds de moord op Anne Faber wordt TBS veel meer opgelegd. Als ik dan vraag aan de minister, wordt dat dan meegenomen in al die ingewikkelde rekenmodellen die er zijn? Nee, ja, dat is dan ingewikkeld. Ja, dan is het natuurlijk ook niet gek dat je een tekort krijgt op een gegeven moment aan plekken. Dus wat je uiteindelijk moet doen is zo snel mogelijk plekken creëren. De uit Syrië afkomstige Batul Kabaya maakte een documentaire over haar zusje. Ze zat aan boord van een schip dat op de Middellandse Zee naar Italië probeerde te varen, maar kapseisde. En sindsdien is ze vermist. Langs de lijn omstreken vertelde de filmmaker over de boodschap die ze wil overdragen. Om een gezicht te geven voor vluchtelingen. Ja. Dat er achter cijfers van nieuws zijn ook mensen, broers, moeders. Ik wilde zeggen dat vluchtelingen gezien is een normale gezin. Binnen haar gezin gingen alle familieleden anders om met het gemis van haar zusje. Mijn moeder had een hoop dat zij leeft nog. Mijn vader heeft minder hoop. Dus iedereen van ons heeft een andere belief. Hè? Ja. Dus dat maakt het ook moeilijker om over haar te praten. En dat was gisteravond op radio en tv. De man die in Nottingham 3 mensen zou hebben gedood had al langer mentale problemen. Volgens bronnen van de BBC is de dader een 31-jarige migrant uit West-Afrika. De politie gaat ervan uit dat hij alleen opereerde. De antiterreureenheid van de politie werkt ook mee aan het onderzoek, maar het is vooralsnog niet gebleken dat de man extremistisch is. Hij stak gisterochtend vroeg in Nottingham 2 studenten van 19 en een man van in de 50 dood. En hij reed enkele andere mensen aan met een gestolen auto, waarna de man werd overmeesterd door agenten. In Japan is een militair van 18 opgepakt die volgens omroep NHK met een automatisch wapen op collega's heeft geschoten. 2 slachtoffers zouden zijn overleden. En dat gebeurde vanochtend Japanse tijd op een schietbaan van het leger. Op een moment dat het imago van het Japanse leger toch al onder druk stond, vertelt correspondent Anoma van der Veren. Het gaat om een recruit die pas 18 is. En Japan wil juist op dit moment dat soort mensen gaan aantrekken. Het wil het leger gaan vergroten. Het heeft het defensiebudget verdubbeld. Maar het heeft dus enorme moeite met nieuwe recruten aantrekken. Er was al een reeks schandalen over bijvoorbeeld machtsmisbruik. Dus dit incident gaat daar zeker niet bij helpen. Het aartsbisdom in Keulen betaalt een vroegere misdienaar €300.000 smartengeld omdat hij als kind werd misbruikt. Georg Menne werd in de jaren 70 meer dan 300 keer misbruikt door een priester die hem jarenlang vasthield in een afgelegen huis in de Eifel. Alles wat je je kunt voorstellen bij misbruik is toen gebeurd, zegt de nu 64-jarige man tegen de omroep ZDF. Also gereden is hier daarvan dat seit 1973 fast täglich, wenn ich in der Eifel war, sich an mir vergangen hat. Und das, was sie sich praktisch auch fantasiemäßig in allen Variationen vorstellen können, ist auch passiert. Het voelt voor de man als een opluchting dat hij nu erkenning heeft. En nog niet eerder sinds het vanaf 1986 wordt bijgehouden, was het aantal huwelijken in China zo laag als vorig jaar. Het jaarwoord werd 6,8 miljoen keer gegeven. En dat is zo'n 800.000 keer minder dan in 2021. Al 10 jaar daalt het aantal huwelijken gestaag en dat baart Chinese politici ook zorgen, meldt China Daily. Volgens sociologen zien vooral hoogopgeleide Chinese vrouwen het huwelijk als een patriarchaal instituut dat vrouwen onderdrukt. Ook de economische tegenwind stimuleert niet echt om in het huwelijksbootje te stappen. En door de vergrijzing in China zijn er sowieso minder mensen op een leeftijd waarop normaal gesproken veel wordt getrouwd. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er is vooral veel vertraging ten zuiden van Rotterdam door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Maar nu ook een hele lange file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen knooppunt Deel en knooppunt Gorkum is de vertraging 50 minuten door een auto met pech. Geen overwinning gisteren voor Venus Williams op het grastoernooi van Rosmalen. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is natuurlijk jammer voor Venus zelf. Is het ook jammer voor het toernooi? Nou ja, het was natuurlijk wel een goede publiciteitsstunt dat Venus Williams daar zevenvoudige Grand Slam winnares kwam spelen. Het sprookje werd nog mooier toen zus Serena op de tribune plaatsnam. 23-voudige Grand Slam winnares, dus er zat heel wat daar. Maar ja, als je het puur tennis inhoudelijk bekijkt, had het ook wel iets een beetje treurigs. Heel veel mensen vinden het fantastisch dat ze doorspeelt. Ze is 41, ze was nu een half jaar geblesseerd geweest. Ze staat inmiddels nummer 702 op de wereldranglijst. Verloor van een dame, Celine Naaf, een Zwitsers meisje van 17, die nog geboren moest worden toen zij haar eerste 2 Grand Slam titels al op zak had, om enigszins de verhoudingen weer te geven. Ja, het is gewoon zijn de feiten. En ja, naarmate de partij vorderde, het was wat dat betreft echt veteranensport. Aanvankelijk ging het nog best aardig, maar bij elke slag dat het langer duurde, werd het lichaam vermoeider en werd het moeilijker. En de derde set was het dan ook kansloos. Het is een prachtige publiciteitsstunt geweest van het toernooi, maar tennis inhoudelijk op zich, als je er zuiver naar kijkt, verliezen ze er niet zo heel veel aan, hoor. Sowieso, als je even kijkt naar het deelnemersveld, hoe moeten we dat zien? Nou ja, het is één van die grastoernooien. Dat grasseizoen is altijd heel kort, met Wimbledon natuurlijk als hoogtepunt. En iedereen bereidt zich dan voor. Het is altijd moeilijk om goede mensen te krijgen. Veel zeggen ook af. Maar ja, aan de mannenkant, Medvedev natuurlijk de grote publiekstrekker, de nummer 3 van de wereldranglijst. Sinner, een Italiaan, nummer 9. En Griekspoor, Nederlander natuurlijk, gisteren gewonnen in de eerste ronde. Dus aan die mannenkant zit het heel goed. Aan de vrouwenkant zit het in de breedte best wel goed. Nu, ja, 3 top 20 speelsters. Je zou natuurlijk altijd wat hoger willen. Renka is daar wel de bekendste van. Kortom, het is een heel fatsoenlijk en goed toernooi. Met natuurlijk Medvedev nogmaals als grote man. En hopelijk dat die lang in een toernooi blijft. Het zijn schitterende omstandigheden. Het is schitterend weer. En iedereen wil graag op gras spelen richting Wimbledon. Dus wat dat betreft is het wel een heel mooi toernooi, hoor. Ja, schitterend weer. Het lijkt me ook best wel een beetje warm eigenlijk. Maar goed. Ah, lekker. Lekker warm. Goed. Keren we niet over. Voetbal. De Final Four van de Nations League begint vanavond. Nederland speelt thuis tegen Kroatië. Durf jij voorspelling te doen? Ja, nou eerst nog even die Nations League op zich. Het zijn dus inderdaad de laatste vier landen die zijn overgebleven. Wat kun je nou winnen uiteindelijk? Nou, heel veel geld gaat er zoals altijd om in het voetbal als je wint voor het winnende land. En nog een soort extra kans op EK-kwalificatie via een wat ingewikkelde omweg. Maar er staat natuurlijk vooral voor Nederland veel prestige op het spel vanavond na die slechte eerste beurt van Koeman. Die plaatsing voor die Nations League is allemaal nog onder Van Gaal gebeurd. De final voor morgen Italië en Spanje. Ja, en Nederland defensief langs want wel een hele sterke verdediging. Hè? Twee de defenders die in de Champions League finale speelden gaan ook allebei meedoen. Bijlo gaat keepen, dat heeft Koeman al verklapt. Van achteruit zit het goed. Ja, en de grote vraag is of we een beetje dominant aanvallend. De Jong is er weer bij. Gakpo is weer een paar maanden verder. Kortom, ja, het zou best wel eens een positief avondje kunnen worden voor het Nederlands elftal. Maar ja, de tegenstander toch nog even. De nummer 3 van de WK. De finalist van de WK daarvoor. En de onverslijtbare Modric 37. Waar we bij Venus Williams zeggen, nou, je zou er misschien wel mee op kunnen houden. Hoef je dat bij Modric nog niet te zeggen. Of hij het 90 minuten volhoudt, weten we niet. Maar het blijft een genot om naar te kijken. Dus wat dat betreft toch wel een hele leuke avond met veel prestige voor het Nederlands elftal om een hele goede beurt te maken. Niet eens zozeer sportinhoudelijk, maar vooral denk ik qua imago van het elftal. Is het een hele belangrijke wedstrijd vanavond voor Ronald Koeman en het Nederlands elftal. Tom, dankjewel. Van Gobant. Ster. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Vanavond bij Human, wat houdt ons tegen? Het economieonderwijs draait nog steeds om financiële impact. Voor mens en milieu is nauwelijks aandacht. Wanneer gaat in het onderwijs het roer om en worden de bestuurders van morgen tot duurzame directeuren opgeleid? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. President Poetin heeft gisteren een urenlang gesproken met Russische journalisten en militaire bloggers. Hij beantwoordde vragen oppervlakkig, maar deed wel opvallende uitspraken. Poetin beweerde dat de Oekraïnse verliezen 10 keer zo groot zijn als die van Rusland. En dat Oekraïne nergens succesvol is geweest. Een docent van VMBO-scholen in Meidrecht en Vinkeveen heeft gefraudeerd met het eindexamen economie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen. De tweede corrector ontdekte de fraude. De leerlingen krijgen een aangepast cijfer of ze mogen het examen helemaal opnieuw maken. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat het Witte Huis achter zijn aanhouding zit. De beschuldiging deed Trump in een toespraak voor aanhangers in New Jersey na zijn aanhouding in de rechtbank van Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten uit het Witte Huis. Trump mag het proces in vrijheid afwachten. Er is een akkoord bereikt over een sociaal plan voor personeel van de autofabriek Netcar in Born. Werknemers staakten wekenlang vanwege aangekondigde massa-ontslagen. Doordat het contract met BMW afloopt, is de toekomst van de autofabriek zeer onzeker. Het akkoord van de vakbonden en VDL over het sociale plan wordt morgen voorgelegd aan de leden. En pluisjes van populieren hebben op meerdere plaatsen in het land natuurbranden veroorzaakt. Onder meer in Purmerend en bij Lelystad. De pluisjes vormen op de grond een deken. Wanneer die vlam vat, grijpt het vuur snel om zich heen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen, hoe warm wordt het vandaag? Het wordt 24 graden in het noorden tot zo'n 27 of 28 graden in het zuiden van het land. Daarbij volop zon. Vanochtend is het zelfs onbewolkt. In de middag ontstaan wel wat stapelwolken, vooral in het oosten en noorden. In het westen blijft het volop zonnig. En er waait een matige wind uit het noordoosten. En de komende dagen? De komende dagen blijft het volop zomer. Wel is het zo dat het vannacht wat koeler wordt dan de afgelopen nachten. Minima van 11 tot 15 graden. Dus als je het warm in huis hebt, is het morgenochtend een goed moment om even alles wijd open te zetten. Morgen overdag wordt het zo'n 22 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. En die verdeling noord-zuid die houden we ook vrijdag en zaterdag. Dit komt door een noordenwind. Vanaf zondag gaat de temperatuur weer omhoog en kan het land inwaarts weer 30 graden worden. Dankjewel, Johnny. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, dat is niet bijzonder druk, maar in Zuid-Holland merk je de afsluiting van de Haringvlietbrug natuurlijk wel. Op de omleidingsroute staan lange files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht zelfs een half uur tijdverlies tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ook in de rest van het land een paar lange files, zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een half uur tijdverlies. Dat is de nasleep van een kleine aanrijding daar. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Gorkum. Alle rijstroken zijn vrij, maar ook daar is de vertraging een half uur. Ster. Nu eentje extra op veel producten, zoals heerlijke zoete mango, 1 plus 1 gratis. Almof desserts, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn wasverzachters ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. De Tweede Kamer debatteert vandaag over een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. De koloniale oorlog tegen Indonesië en het structurele geweld daar van Nederlandse militairen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Premier Rutte bood daar vorig jaar zijn excuses al over aan. Hoe ligt het in de Kamer? Nou, een grote meerderheid onderschrijft de conclusies. Nederlandse militairen hebben in Indonesië structureel gemoord, gemarteld en brandgesticht. Dat bleek uit het onderzoek Over de Grens van meer dan 100 wetenschappers in Nederland en in Indonesië. En dat was vorig jaar de basis voor de excuses van Rutte. Tot dit rapport verscheen was het officiële regeringsstandpunt dat geweld was voorgekomen, maar een uitzondering was. Nou, dat is niet meer vol te houden, vinden de meeste partijen nu, hoe pijnlijk dit ook is. En daarom vinden ze ook bijna allemaal de excuses van Rutte terecht. Excuses niet alleen aan Indonesië overigens, want zo zei Rutte destijds, ook aan iedereen in Nederland die hiervan de gevolgen heeft ondervonden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan Molukkers, militairen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en Indische Nederlanders. En blijkbaar moet er dus meer gebeuren nu? Ja, een aantal partijen vindt dat er na die excuses meer moet gebeuren. D66-Kamerlid Sjoerdsma bijvoorbeeld, die vindt dat er een schadevergoeding moet komen voor honderden slachtoffers van grof geweld door Nederlandse militairen. Slachtoffers van wie de identiteit bij de Nederlandse autoriteiten volgens hem bekend is. Nederland beschikt over een hele lijst aan Indonesische slachtoffers die standrechtelijk zijn geëxecuteerd, die zijn gemarteld of verkracht door Nederlandse militairen, waarvan we met bronmateriaal kunnen staven dat het is gebeurd. Dit is een lijst met meer dan 900 Indonesische slachtoffers. En hoe het nu werkt is dat mensen kunnen zichzelf melden bij de Nederlandse overheid en dan wordt gekeken, bent u daadwerkelijk nabestaande van een slachtoffer of niet? En als dat het geval is, dan wordt er geld uitgekeerd. Het Nederlands kabinet zit erop en doet er niks mee. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, nou, ga die slachtoffers en de nabestaanden zoeken en zorg ervoor dat zij diezelfde compensatie krijgen als degene die zichzelf al hebben gemeld. Het zegt Sjoerdsma van D66. Is daar een meerderheid voor in de Kamer? Nou, er is al zo'n regeling voor de weduwe van Rawa Gede, een dorpje op Java waar Nederlandse militairen destijds een groot deel van de mannelijke inwoners hebben geëxecuteerd. Dat was toen een represaille. Maar het is onduidelijk of er een meerderheid is voor uitbreiding van die regeling. VVD en CDA, de regeringspartijen, die houden hun kaarten nog aan de borst. Ze willen eerst weten wat het kabinet ervan vindt. Duidelijk is wel dat linkse fracties dit steunen. Die hebben ook nog andere wensen. Ellemeet bijvoorbeeld van GroenLinks vindt dat er op 17 augustus... de onafhankelijkheidsdag van Indonesië, na de excuses van Rutte, nog een gebaar moet komen van de premier richting de Indonesische regering. Excuses maken zijn één ding en dat is ontzettend belangrijk. Maar stilstaan bij de dag die voor Indonesië eigenlijk de allerbelangrijkste dag van het jaar is, die ook het begin was van die oorlog, daar gaat natuurlijk heel veel symboliek van uit. Zeker als wij dat op het hoogste politieke niveau doen. In dat rapport zijn ook echt harde noten gekraakt over het wangedrag van Nederlandse militairen. Hoe kijkt de Kamer daarnaar? Nou, eigenlijk net als in dat rapport Over de Grens wordt daar toch met een zeker mededogen naar gekeken. Zonder het te vergoeilijken overigens. Maar de meeste partijen vinden dat niet de doorsnee Nederlandse soldaat voor de ontsporingen verantwoordelijk mag worden gehouden. Die soldaten werden slecht voorbereid een guerrilla-oorlog ingestuurd, is de redenering, tegenover een vijand die zich ook aan buitensporig geweld te buiten ging. En daarom zijn het de politiek en de top van de krijgsmacht van destijds die verantwoordelijk zijn, zegt zowel Ellemeet als Brekelmans van de VVD. Ik vind die nuance vind ik ook heel belangrijk. Dat het is A, niet zo dat iedere veteraan bij dit geweld betrokken is geweest. En B, het is ook niet, als het wel is geweest, altijd de schuld geweest van die veteranen. Maar eerder ook van de politieke top en de militaire top. Die vaak nog hele jonge militairen op een onmogelijke missie stuurden. Het ging eigenlijk om het bevorderen van straffeloosheid. En daar kwam nog bij dat als jij dat weigerde te doen, dus weigerde een oorlogsmisdrijf te plegen, dat je daarvoor gestraft werd. Ja, dat zijn dus GroenLinks en de VVD die wel een beetje staan voor dat begrip voor die gewone soldaten in de Kamer. Je zei, een Kamermeerderheid steunt de excuses van het kabinet. Een meerderheid, dus niet allemaal. Nee, dat klopt. De rechterflank in de Kamer vindt het onzin. Wilders van de PVV noemde het vorig jaar al ongepast. Het veroordelen van Nederlandse militairen is geschiedsvervalsing. Het waren helden, twitterde hij toen. En ja, de tegengestelde reacties in de Kamer laten eigenlijk wel zien dat de politiek nog altijd worstelt met dat koloniale verleden. Koningin Beatrix bijvoorbeeld mocht van toenmalig premier Kok tijdens een staatsbezoek in 1995 geen excuses aanbieden voor geweld. Kok zette daar toen een streep door. Nou, koning Willem-Alexander maakte 3 jaar geleden wel excuus voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde. En Rutte deed dat dus vorig jaar voor het eerst voor structureel geweld. Men schuift stap voor stap op, dat is wat je ziet. En dat wordt mede mogelijk gemaakt doordat de groep veteranen die hier moeite mee heeft steeds kleiner wordt. Nou, en deze ontwikkeling gaan we dus ook horen in dat debat vandaag. Waar Wilders eerherstel voor veteranen wil, wil Sjoerdsma eerherstel voor Nederlandse dienstweigeraars van destijds. Eigenlijk kun je zeggen dat deze bladzijde in ons geschiedenisboek heel langzaam wordt omgeslagen. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. U heeft ze misschien al voorbij zien komen. TV-spotjes waarin een vrouw met een zelf meegebrachte pan de friet afhaalt bij de snackkar. Daar, kijk, kijk, kijk. Prachtig hoe deze tassers meenemen, plastic tasjes vermijdt. En oh, moet je kijken, de afhalers eigen bakkers. Steeds minder zeldzaam. Kikker. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? De afhalers eigen bakkers. Een onderdeel van een landelijke campagne van Nederland Schoon. Want over ruim 2 weken veranderen de regels voor het afhalen en het bezorgen ingrijpend. Er komen toeslagen voor plastic wegwerpverpakkingen zoals frietbakjes. En ondernemers die moeten dan alternatieven voor die plastic wegwerpbakjes bieden. Of anders dus toestaan dat klanten hun eigen bakjes of bekers of pannetjes meenemen. Vivianne Heijnen is staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit u zelf al met uw eigen pan naar de snackbar gaan? Ja, dat ga ik wel doen. Daarnaast is het ook nog zo dat het nog steeds mogelijk is voor ondernemers om een alternatief aan te bieden. Dus geen plastic bakje, maar een plasticvrij alternatief. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we in Nederland op dit moment elke dag 19 miljoen bekers en voedselverpakkingen die deels uit plastic bestaan weggooien nadat we het 1 keer hebben gebruikt. En dat veroorzaakt ontzettend veel afval en dat belandt op straat en de bosjes en uiteindelijk mogelijk ook als plastic soep in de zeeën en de oceanen. En dat willen we niet meer. En om die afvalberg te verkleinen en om dat zwerfafval terug te brengen, willen we toewerken naar hergebruik. Ja, want voor de duidelijkheid, het is niet dat het verboden wordt om plastic te gebruiken, maar het wordt meer belast. Ja, het is zo dat je vanaf 1 juli voor wegwerpbekers en bakjes met eten en drinken om mee te nemen extra gaat betalen. En dat is bedoeld om ook mensen te stimuleren om een herbruikbare variant te gebruiken. Die ondernemers dan weer kunnen aanbieden. En die daarna weer ingeleverd kan worden. Of inderdaad een eigen verpakking meenemen. Ja, want dan gaat het om, ik geloof, 25 cent voor een beker extra erop bovenop. En 50 cent voor een verpakking van een maaltijd, hè? Ja, we hebben richtprijzen opgesteld. Maar het is uiteindelijk aan de ondernemer om ervoor te kiezen wat de prijs wordt die ze doorberekenen. En daarin mogen ze dus ook flexibiliteit toepassen. Het is wel zo dat de opbrengst van de wegwerpverpakking, als die plastic bevat, dat die bij de ondernemer blijft. Dus die kan ook door de ondernemer geïnvesteerd worden om in andere alternatieven te investeren. En wat zijn dan alternatieven? Nou ja, je hebt een heleboel alternatieven die plasticvrij zijn. Dus van andere materialen worden gebruikt. Het is wel belangrijk als ondernemer om ook te kijken of het daadwerkelijk plasticvrije verpakkingen zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wegwerpbekers, die bevatten, terwijl er sommige zijn waarop staat dat ze plasticvrij zijn, eigenlijk vrijwel altijd, eigenlijk altijd plastic. En het is wel aan de ondernemer om zich daar goed over te laten informeren. Ja, een paar weken terug zijn we even langs geweest bij een paar snackbars. Ja, wat vinden we ervan? Ja, we hebben geen andere keuze. Het is niet leuk. Wat was het probleem met als iemand zelf zijn eigen bord meeneemt? Misschien gaan we er wel naartoe, maar het is wel raar natuurlijk. Hoe moeten we dat gaan inpakken? Dan moet je met je borden over straat en dan wordt het koud. De sausen die zijn nat en dat gaat door het karton heen. Ze hebben denk ik nog niet echt een goede oplossing hiervoor. Ja, kortom, ze zien toch vooral wel wat problemen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het voor ondernemers een aanpassing vraagt. En ook voor consumenten natuurlijk. Maar we willen ook af van die enorme berg aan wegwerpverpakkingen. En dat is wel, dat gaat dus ook iets vragen van ons allemaal. En er zijn natuurlijk ook al echt wel alternatieven. Dat zie je ook wel eens als je in een snackbar bent. Niet alles zit meer in een plastic bakje. En het is nog steeds mogelijk om dingen in plastic te verkopen. Maar dan moet je alleen als consument daarvoor dus een extra bedrag betalen. Ja, nou goed, we hebben het nu over snackbar. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de groenteboer die salades verkoopt. En die zegt, ja, dat kan ik niet in karton doen. Want dan wordt het helemaal, dat helemaal wordt doordrenkt. Dat gaat niet. Ja, maar het is dus wel zo dat we hopen dat zo'n ondernemer gaat zoeken naar een alternatief. Waarvoor hij dus ook een bedrag dat hij daarvoor kwijt is kan doorberekenen aan de consument. Hè. Dus je kunt daar een toeslag voor vragen, zodat je ook kunt investeren in alternatieven. Kijk, en het is Maar wat als het alternatief er nou niet is? Ja, dan kan het nog steeds zo zijn dat het in plastic wordt verkocht. Maar dan betaal je dus wel die toeslag als consument. Omdat we af willen van die hele grote hoeveelheid plastic wegwerpverpakkingen hoofdzakelijk. Dank u wel, staatssecretaris Viviane Heijnen van de Infrastructuur en Waterstaat. In Australië loopt er mogelijk een krokodillenkiller rond. Het is wel een mooi woord. Yeah. Allitereert lekker, maar het is niet leuk voor de krokodillen. Voor de tweede keer in korte tijd is in de Australische deelstaat Queensland een onthoofde krokodil gevonden. De politie onderzoekt de zaak nadat er een anoniem telefoontje was binnengekomen bij een gids die krokodillen tours verzorgt, vertelt de verslaggever van The Guardian. He's received an anonymous call from someone who's told him that he was responsible for both crocodiles. And the Department of Environment Sciences is now actually investigating this, and they think that there could be a legitimate link between the two. And there's this sort of, is there a croc-killing vigilante out there? Ja, er heeft dus iemand gebeld die zegt dat hij zelf verantwoordelijk is voor de dood van die twee krokodillen. Een vooralsnog anoniem figuur. Op zoetwaterkrokodillen werd vroeger wel vaker gejaagd in Australië, maar die dreigde uit te sterven in de jaren 70. En dat gebeurt inmiddels niet meer. Er lopen er nu 20.000 tot 30.000 rond in de deelstaat Queensland alleen al. In het ziekenhuis van Drachten zijn ze nooit meer een infuuspaal, bloeddrukmeter of rolstoel kwijt. Daar zit vanaf nu een klein grijs kastje op dat de locatie aangeeft, schrijft Omroep Friesland. Vanaf een app kunnen artsen en verpleegkundigen dan zien waar het medische hulpmiddel is en dat scheelt tijd. Je zoekt elke dag wel 4-5 keer, misschien wel vaker, wel een bloeddrukmeter. Ja, je hebt alles nodig, hè? Monitoren soms, infuuspalen. Even laten zien. Bijvoorbeeld, ik zoek nu even de bloeddrukmeter. Dan klik ik op automatische bloeddrukmeter, dan zoom ik hem even in. Dan geeft hij een plattegrondje en dan zegt hij waar het staat. Nou, kamer 344. Dat scheelt zoveel tijd. Ja, echt geweldig. Ja, heel simpel eigenlijk. En het scheelt zo een half uur zoeken per dag. Maleisië heeft Interpol ingeschakeld vanwege een grap die niet lekker is gevallen in het land. Het land wil een Amerikaanse comedian opsporen vanwege haar grap over de verdwijning van vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Nog altijd niet gevonden. Comedian Jocelyn Chia zei dat Maleisische vliegtuigen niet kunnen vliegen. Die grap uit haar show werd vorige week online gezet. Oh, my airplanes cannot fly. Malaysian Airlines going missing, not funny, huh? Some jokes don't land. Ja, dit grapje is niet goed geland in Maleisië, zei ze, wat ook weer een woordgrap was. Maar de autoriteiten in Maleisië willen nu alle persoonsgegevens en laatst bekende locatie van de comedian weten. Huh? Ja, dus het gaat wat verder dan alleen maar we vinden het niet grappig. Ze willen echt gewoon haar opsporen. Zelf snapt ze de ophef niet, Jocelyn Chia. Ik heb deze grap al 100 keer gemaakt zonder gedoe, zegt ze. Zij komt trouwens uit Singapore. Komt er ook nog wel weer bij dat Maleisië en Singapore onderling altijd ruzie met elkaar maken. En Singapore zelf trekt zijn handen er weer vanaf en zegt, daar hebben wij niks mee te maken. En ongeveer over een 10 minuten begint Wim de Gier uit Wijk bij Duurstede aan een bijzondere viering van zijn 60ste verjaardag. Hij wil volgens Omroep Gelderland vandaag 60 keer met een parachute uit een helikopter springen boven vliegveld Teuge. Ik ben goed voorbereid en goed getraind, zegt Wim. Maar ik moet wel kijken hoe ver ik kom. Ik ben sowieso pas de tweede ter wereld die op deze leeftijd zo'n groot aantal sprongen gaat maken. Oh, er is nog iemand geweest die het ook al heeft gedaan. Vind ik op zich al bijzonder. Met de actie haalt Wim ook nog geld op voor onderzoek naar darmkanker. Inmiddels heeft het al €60.000 opgeleverd. En de inschatting is dat, als het allemaal goed gaat, Wim rond 7 uur vanavond voor de 60ste keer uit de heli springt. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat ruim 200 kilometer file. Het meeste daarvan staat ten zuiden van Rotterdam. Maar nu ook een lange file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein. De vertraging is een kwartier. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. Evangelina van Stories. Het is bijna 7 minuten voor 8. Gaat de vlag uit of niet? 137.000 eindexamenkandidaten zitten vandaag in spanning of ze geslaagd zijn. Daar zijn vanuit de scholen en de leerlingen zelf zorgen over. Omdat deze leerlingen last hebben gehad van de coronajaren, maar de examenversoepelingen van de afgelopen jaren die zijn afgeschaft. Een van de docenten die later vandaag achter de telefoon kruipt om de eindexamenkandidaten te verlossen van hun zenuwen is Hetem Khalil, docent Engels en mentor van een VMBO-eindexamenklas op het Hanze College in Oosterhout. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe is het met uw eigen zenuwen? Ik moet zeggen dat ik vanochtend best wel zwak werd. Ja. Best wel zenuwachtig voor ze. Ja? Want u weet nog niet precies wie wel en niet geslaagd zijn? Nee, nu heb ik nog echt geen idee. Nee, dat krijgen jullie als docenten dus in de loop van de ochtend te horen of zo? Beginmiddag krijgen wij dat officieel als mentoren, ja. Heeft u eigenlijk nog contact gehad met de leerlingen na de examens? Ja, met een aantal wel, ja. Vragen hoe het met ze gaat, waar ze zich nu mee bezighouden. Wat hun verwachting is. En waren ze dus examens ook echt spannender dan andere jaren? Aan de ene kant wel, want de versoepelingen zijn dus niet meer van toepassing dit schooljaar. Dus er is niet echt meer een vangnet. Dus bij wijze van kan je wel zeggen dat het spannender is, ja. Ze maken zich wel zorgen. Elk jaar. Wat denkt u? Gaan er meer leerlingen zakken? Mijn verwachting is van niet. En daarmee ook mijn hoop. Maar we zullen het moeten zien. Kan zijn dat ik te optimistisch ben. Maar ik hoop het niet. Om 13:30 dan begint u met het bellen van de leerlingen. Daar heeft u er wel ervaring mee. Want u heeft een TikTok-account. En daar is dit op te horen van voorgaande jaren. Ik heb goed nieuws, je bent geslaagd. Lekker man! Lekker man! Oh, dit. Jij hebt me blij gemaakt, meneer. Jij hebt me echt blij gemaakt. Jij hebt het echt zelf gedaan. Dankjewel, meneer. Ik bedoel, je hebt me wel een paar keer omgekocht met Engels, dus dat hielp. Maar verder heb ik het helemaal zelf gedaan. Overigens is in die filmpjes helemaal niemand te horen die gezakt is. Ik heb ook gelukkig nog nooit iemand hoeven te bellen die gezakt is. Oh, dat zou een primeur kunnen zijn vandaag. Dat is een primeur die ik hoop nooit te krijgen, maar ja, zou kunnen. Ja. Die spanning die leerlingen voelen, dat komt echt door die telefoon heen, hè? Ja, veel leerlingen die ken je natuurlijk al jaren. En je hebt al dagelijks interactie met ze. En de manier waarop ze de telefoon opnemen, je merkt gewoon dat ze niet helemaal hunzelf zijn. Dat ze gewoon hartstikke nerveus zijn. Ja, want ze klinken dan ook anders dan normaal? Ja, nerveuzer. ze klinken opeens weer zoals ze in de eerste klonken. Stilletjes, nerveus, ja. De grote bekken zijn ineens even verdwenen op zo'n moment. Ja, je kan merken aan ze dat hun hoofd ergens weer bezig is. Op een andere plaats is. En hoe leuk is het dan om die goede boodschap te brengen? Geweldig. Leukste ding om te doen elk schooljaar. Nou, ik hoop. Hoeveel moet u er bellen vandaag? Ik moet er vandaag, even kijken, 11 bellen. Nou, hoop ik dat 11 keer vreugdeuitbarstingen erop volgt. Ik hoop dat we 11 keer een herhaling krijgen van de video van net. Succes. Heet hem Khalil, docent Engels en mentor van een VMBO-eindexamenklas op het Hanze College in Oosthout. Een van de vele docenten die vandaag gaat bellen. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Vanavond, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd voor de Nederland-Kroatië. En goal! Vanavond, om 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja. Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalvermengde Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oud-president Trump ontkent alle beschuldigingen. En Rusland beschikt nog steeds over wapenonderdelen die uit het westen komen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Oekraïense president Zelensky wil dat de internationale gemeenschap de sancties tegen de Russische wapenindustrie strenger naleeft. In raketten die gisterochtend de stad Kryvyi Rih troffen zaten 50 onderdelen die uit het buitenland kwamen. Vooral microchips, zegt Zelensky. Bij het bombardement vielen 11 doden en tientallen gewonden. Vanochtend vroeg zouden in de havenstad Odessa een kantoorgebouw en een pakhuis zijn geraakt door een Russische kruisraket. En ook daarbij zouden slachtoffers zijn gevallen. President Poetin heeft gisteren urenlang gesproken met journalisten en militaire bloggers in Rusland. Die mochten hem vragen stellen over de oorlog in Oekraïne. Poetin bleef vaag in zijn antwoorden, maar deed wel een paar opvallende uitspraken. Hij zei dat de Oekraïnse verliezen 10 keer zo groot zijn als die van Rusland en dat Oekraïne nergens succesvol is geweest. De Russische wapenproductie zou zijn verhoogd, al heeft het land volgens Poetin nog altijd te weinig precisiewapens. Militaire bloggers hebben veel invloed in Rusland. Ze hadden kritiek op Poetin dat hij nog niets had laten horen sinds het Oekraïnse tegenoffensief. Bij een schietpartij op een militaire basis in Japan zijn 2 doden en een gewonde gevallen. Een 18-jarige militair in opleiding is aangehouden. Het gebeurde ten noorden van de stad Nagoya tijdens een schietoefening. Over het motief van de soldaat is nog niets bekendgemaakt. De 3 mannen die werden neergeschoten, 2 twintigers en 1 vijftiger, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar 2 overleden. Ruim 192.000 scholieren krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd of niet. Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen dit jaar de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen. Het Landelijk Actiecomité Scholieren kreeg dit jaar een record aantal klachten binnen over de eindexamens. Dat waren er ruim 307.000, ruim 21.000 meer dan vorig jaar. Een docent van VMBO-scholen in Meidrecht en Vinkeveen heeft de antwoorden van examens aangepast, zegt de onderwijsinspectie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen in het eindexamen Economie. De tweede corrector ontdekte de onregelmatigheden en trok aan de bel. Volgens de inspectie is er sprake van fraude. Omdat de verbeteringen van de docent goed zichtbaar waren, zijn die geschrapt. En de 26 leerlingen hebben soms een lager cijfer gekregen. Maar ze mogen er ook voor kiezen om het examen opnieuw te maken. Pluisjes van populieren hebben op meerdere plaatsen tot natuurbranden geleid. Dat gebeurde onder meer in Purmerend en bij Lelystad. De pluisjes vormen op de grond een deken. Wanneer die vlam vat, grijpt het vuur snel om zich heen. In Purmerend ging een gebied ter grootte van 5 voetbalvelden in vlammen op. Het weer, veel zon, later in het oosten en noordoosten wel wat stapelwolken. En bij een matige oost- tot noordoostenwind liggen de maxima vandaag tussen de 24 en 28 graden. Verkeersinformatie, Helene Geest. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staat ruim 200 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En dat heeft te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Daardoor is het onder andere erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. De vertraging is daar 20 minuten. 25 minuten oponthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En maar liefst 40 minuten tijdverlies op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum.

Maar het leidde niet tot ongeregeldheden en het was absoluut liep het niet in de duizenden, hè, de betogers. Wat vooral opviel was dat na die zitting Trump meteen op bezoek ging naar een Cubaans restaurant hier in Miami om een praatje te maken met zijn aanhangers. En dat was wel opvallend. Daar werd voor hem gebeden. We zagen hem glimlachen, poseren voor foto's. Ja, als je de eerste uren niet had zitten opletten, leek het wel op een doodgewone campagnedag voor de oud-president. En dat deed hij eigenlijk bewust. Hij koos voor deze locatie omdat hij voortdurend een vergelijking trekt met het regime in Cuba en Venezuela. Hij zegt, kijk, daar pakken ze ook hun politieke tegenstanders. En hij zegt, jullie snappen het, hè, tegen die Cubaanse en Venezolaanse kiezers hier in Miami. En let op, het gaat nu ook gebeuren in Amerika. Ja, ja, als je het hebt over die campagne, hij wil natuurlijk weer opnieuw de Republikeinse kandidaat worden. Er wordt toch iedere keer gespeculeerd van, is dit nou dit strafproces wel of niet in zijn voordeel? Ja, hij probeert het natuurlijk wel naar zijn hand te zetten. Maar we zien op dit moment ook dat de Republikeinse kiezers ook grotendeels achter hem staan. He, de peilingen wijzen uit dat hij bovenaan gewoon vrij comfortabel staat in de peilingen. Maar dit proces kan natuurlijk lang duren en het zal ook heel veel tijd opslokken van Trump. En dat terwijl die strijd om die Republikeinse nominatie op dit moment in alle hevigheid is losgebarsten, zou je kunnen zeggen. Eerst zag je dat die Republikeinse kandidaten zich vooral kritiek hadden op justitie en zich niet richten op Trump. Maar nu zie je ook de kritiek op Trump, zie je dat die aanzwelt, zie je dat die toeneemt. Ik hoorde zelfs het woord roekeloos voorbij komen. Nou, dat waren woorden die je echt voorheen niet hoorde. Dus wat deze zaak doet, is het dwingt kandidaten een kant te kiezen voor of tegen Trump. En zo ziet Trump het graag. Zijn rivalen hebben het weer over hem en komen zelf nauwelijks aan campagne voeren toe. En dat is natuurlijk een beproefde tactiek waarbij Trump al een keer die Republikeinse nominatie pakte. En we weten ook hoe dat eindigde. Hij in het Witte Huis in 2016. Correspondent Ryan Hermelijn. Het is 8:11. Het was al sinds 2018 bekend dat de Eurostar niet zou kunnen rijden als het Centraal Station in Amsterdam wordt verbouwd. Reizigersorganisatie Rover heeft daar toen al voor gewaarschuwd, schrijft de Telegraaf. Door de verbouwing zal de Eurostar maanden niet naar Londen kunnen rijden. Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in 2018 dus al gewaarschuwd. Waarom is er eigenlijk niks gedaan met die mededeling? Nou ja, kijk, wij hebben in 2018 toen de plannen voor de verbouwing al aangegeven. Joh, er rijden heel veel internationale treinen naar Amsterdam. Dat zullen er nog steeds meer worden. Hou daar in die plannen rekening. Neem ik aan dat ze dat toch doen. Het heeft ook uiteindelijk geresulteerd in een locatie voor een nieuwe terminal. Bij Eurostar heb je namelijk een check-in terminal nodig voor allerlei douanefaciliteiten en paspoortstempels en dergelijke. En die nieuwe terminal die wordt later opgeleverd dan dat de oude wordt afgebroken. En daar ontstaat eigenlijk het probleem. Ah, dus het is gewoon een planningsprobleem. Zo zie ik het wel inderdaad. Het is alsof je de oude schoenen al wegdoet terwijl je nog geen nieuwe hebt. Hebben wij in 2018 dus al naar gevraagd. Jongens, hou daar rekening mee. Weet dat we meer internationale treinen willen. Dat betekent ook dat je daar in je planning rekening mee moet houden. Ja. Er wordt nu ook wel gesproken over bijvoorbeeld doorreizen naar Rotterdam. Dus vanuit Rotterdam. Is dat een oplossing? Ja, kijk, voor reizigers betekent dat natuurlijk een extra overstap. Lijkt dan voor een deel van de reizigers niet een heel groot probleem. Maar voor een deel van de reizigers denk ik wel. Het is gewoon echt ongemak, dat wil je niet. Ja, nou ja, goed, bovendien, als je vanuit Utrecht komt, moet je ook eerst even naar Rotterdam, ja, bijvoorbeeld. Voor die reizigers zou het niet heel veel uitmaken. Maar het betekent wel dat de faciliteiten in Rotterdam voldoende moeten zijn. Daar kunnen nu 160 reizigers opstappen. Amsterdam zijn het er 300. En die 300 die krijg je in Rotterdam er dus niet zomaar bij. En dat maakt, althans dat is wat Eurostar zegt, dat de business case onvoldoende is en dat ze niet kunnen rijden. Nee, precies, want de treinen worden gewoon er helemaal uitgehaald. Dat is wat Eurostar inderdaad zegt. En dat, ja, is denk ik ook best logisch als je een negatieve business case hebt. Eurostar rijdt dit zonder subsidie, voor eigen risico. Het is hier echt een coördinatievraagstuk. En volgens mij moet het op te lossen zijn. De huidige terminal gaat pas over een jaar weg. Dus we hebben ook nog een jaar lang de tijd om die nieuwe terminal versneld op te leveren. Dus u ziet nog wel mogelijkheden om in overleg met allerlei partijen tot een oplossing te komen? Dat moet toch kunnen. We willen met z'n allen vaker met de trein. Minder CO2 uitstoten. De geluidsoverlast van Schiphol verminderen. Dan kan ik me niet voorstellen dat we als Nederland zeggen... nou, we hebben een prachtig product naar Londen. Laten we dat dan een jaar lang niet rijden. Hier moet een oplossing voor te vinden zijn. Maar is daar overleg over gaande of niet? Zeker. Tot op het hoogste niveau. En vanmiddag loopt iedereen die er wat van vindt en kan vinden op Amsterdam centraal rond. Maar ook de staatssecretaris heeft vorige week nog in de Tweede Kamer uitleg moeten geven. En daarin ook aangegeven dat ze echt nog eens een keer alle partijen bij elkaar roept om echt alles uit de kast te halen. Om te zien hoe we toch die trein kunnen laten rijden. Dus het is nog niet definitief. En wij als Rover blijven strijden voor die trein en zullen zorgen dat we echt alles uit de kast trekken. En dat vooral ProRail NS alles uit de kast moeten trekken om die trein te laten rijden. Want ik kan het me niet voorstellen. Maar wat zou het belang van NS zijn om alle zeilen bij te zetten hierin? Nee, kijk, zij zijn de partner van Eurostar. Hoe meer reizigers in de trein, hoe beter natuurlijk ook gewoon voor NS. Ze hebben alle baat bij om Nederland mobiel te houden en reizigers te vervoeren. NS die staat echt niet te juichen als die trein een jaar lang niet rijdt. Zij willen ook wel dat die trein rijdt. Maar zijn daar toch wat afhankelijk van ProRail die dat station gaat verbouwen. Ja. Ja, de Telegraaf zegt, de NS ontkent niet dat het sinds 2018 bekend is. Wij hebben ze vanochtend overigens niet te pakken gekregen. Hebben ze dat ook al wel tegen u gezegd? Van ja, wij weten het, maar helaas? Want die overleggen die zijn met NS en ProRail en Eurostar. Iedereen weet het. Het ministerie weet het. Dus nee, het is voor die partijen allemaal geen nieuws. Nee. Hartelijk dank en succes met overleggen. Freek Bos, directeur van de reizigersvereniging Rover. Door de hoge rente wordt het steeds duurder om groene energieprojecten te financieren. Het gaat zeker 17 miljard euro meer kosten om de klimaatdoelen van 2030 te halen, meldt het FD op basis van een rapport van de duurzame energiesector. Investeren in duurzame energie wordt door de hoge rente onaantrekkelijker, terwijl het wel hard nodig is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In grote delen van Nederland gaat het stroomnet toch op slot. De komende dagen zal beheerder Enexis aankondigen dat zijn netwerk in Overijssel vol zit, melden bronnen aan de Telegraaf. Ook in het zuiden van het land zijn er problemen. En dat terwijl minister Jetten vorig jaar nog een gecoördineerde aanpak aankondigde om het stroomnet vrij te maken en ook miljarden daarvoor uit wilde geven. Een voormalig misdienaar van het aartsbisdom in Keulen krijgt 300.000 euro smartengeld van de kerk. Georg Menne werd in de jaren 70 meer dan 300 keer misbruikt door een priester die hem jarenlang vasthield in een afgelegen huis in de Eifel, vertelt hij aan de ZDF. Also wir reden jetzt hier davon, dass seit 1973 fast täglich, wenn ich in der Eifel war, er sich an mir vergangen hat. Und das, was sie sich praktisch auch fantasiemäßig in allen Variationen vorstellen können, ist auch passiert. De man is opgelucht dat hij nu erkenning krijgt. Een man die in Nottingham 3 mensen zou hebben gedood, had al langer mentale problemen. Volgens bronnen van de BBC is de dader een 31-jarige migrant uit West-Afrika. De politie gaat ervan uit dat hij alleen opereerde en er is vooralsnog geen terroristisch motief aangetoond. De man stak gisterochtend vroeg 2 studenten van 19 en een man van in de 50 dood. Ook reed hij enkele andere mensen aan met een gestolen auto. En er zijn steeds minder bijtende politiehonden, dankzij een nieuwe opleiding. Bij RTV Noord zien we daar een voorbeeld van. De Mechelse her Rebel is positief opgeleid, waardoor hij een stuk socialer is, vertelt zijn begeleider. Waarbij deze instructeur erin geslaagd is het echt een zoekhond te maken die ook kan bijten. En dit is geen bijthond die ook kan zoeken. Dat is een beetje het profiel van het verleden. En dat waren ook honden waar ik zelf ook enige afstand van hield. En deze zie je gewoon een hele sociale, goed gemanierde hond die wel, als het erop aankomt, ook kan bijten. En een van de belangrijkste aspecten, de politiehond loopt niet meer los, maar blijft aan de lijn. Bij de ANWB, Helene Geest. Het is geen bijzonder drukke ochtendspits. Ruim 200 kilometer file staat er, het meeste daarvan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De meeste vertraging nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein. Daar is het oponthoud een half uur door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Lunetten, of vanaf knooppunt Lunetten moet ik zeggen, over de A12 en de A27.

Nieuwste van Cresap, Running From. Over ruim een uur hebben we Stam.nl. Guilaine, welke stelling heb je vandaag? De stelling wordt vandaag: tandartszorg moet weer in het basispakket. Allemaal naar aanleiding van een zwartboek wat morgen wordt overhandigd aan de, overhandigd aan de Tweede Kamer. Waarin een aantal organisaties, FNV in ieder geval, en Dokters van de Wereld ervoor pleiten dat die tandartszorg weer teruggaat in het basispakket. Want, zeggen zij, FNV heeft ook weer een enquête gedaan en dan zie je dat een kwart van de mensen met gebitsproblemen rondloopt en steeds meer mensen eigenlijk die tandarts mijden. En de vraag is, nou, ik ben wel heel benieuwd naar mensen thuis. Misschien is het voor u een herkenbaar verhaal dat u denkt, nou, het verhaal wat je van tandarts hoort, ja, nee, ik neem wel weer contact op. En dat gebeurt dan niet, waardoor mensen dus met problemen blijven rondlopen. En dat wordt van kwaad tot erger. Kan natuurlijk ook niet alleen op een gegeven moment je gebit zijn, maar echt wel tot meer fysieke klachten leiden. Ja, je kunt er behoorlijk last van hebben. Precies, ja. Dus dat is dan de kwestie van, ja, je moet er eigenlijk wel op tijd over aan de bel trekken. Maar is het dan gemakzucht? Is het uit angst? En natuurlijk ook nog best wat mensen met tandarts angst die ze hebben, is het omdat het simpelweg te duur is. Andere kant van het verhaal is dat je ook vaak genoeg mensen hoort die zeggen, ja, ik ga daar sowieso geen verzekering voor afsluiten, want je haalt het er uiteindelijk maar zelden uit. Ja, relatief is het een dure verzekering. Ja. Dus is het dan wijsheid om te zeggen, laten we het dan gewoon weer helemaal terugstoppen in dat basispakket zoals het vroeger was? Leidt dat inderdaad tot minder klachten? Dan krijg je ook weer de discussie, ja, moet er dan iets uit? Of wordt onze premie duurder, waardoor het voor mensen uiteindelijk nog duurder wordt, voor ons allemaal? Volgens mij best interessant om over te praten. Naar aanleiding dus van die stelling, tandartszorg moet weer in het basispakket. Ik praat graag met mondhygiënisten, met tandartsen, met mensen die de tandartszorg mijden of juist hele dure rekeningen hebben en wel gaan. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Ster. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een docent van VMBO-scholen in Meidrecht en Vinkeveen heeft gefraudeerd met het eindexamen economie. De docent verbeterde de antwoorden van 26 leerlingen. De tweede corrector ontdekte de fraude. De leerlingen krijgen een aangepast cijfer of ze mogen het examen helemaal opnieuw maken. Ruim 192.000 scholieren krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd of niet. Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen. Het Landelijk Actiecomité Scholieren kreeg dit jaar een record aantal klachten binnen over de eindexamens. Het waren er ruim 307.000, zo'n 21.000 meer dan vorig jaar. President Poetin heeft gisteren urenlang gesproken met Russische journalisten en militaire bloggers. Hij beantwoordde vragen oppervlakkig, maar deed wel opvallende uitspraken. Poetin beweerde dat de Oekraïnse verliezen 10 keer zo groot zijn als die van Rusland en dat Oekraïne nergens succesvol is geweest. Er is een akkoord bereikt over een sociaal plan voor personeel van autofabriek Netcar in Born. Werknemers staakten wekenlang vanwege aangekondigde massa-ontslagen. Doordat het contract met BMW afloopt, is de toekomst van de autofabriek onzeker. Het akkoord van de vakbonden en VDO over het sociaal plan wordt morgen voorgelegd aan de leden. En politicoloog Meindert Venema is overleden, 77 jaar oud. Hij stond bekend als dwarsdenker. Zo stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor racisten. Venema vond dat ten onrechte wordt gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, zon. Klopt. Vanmiddag hier en daar wel wat stapelwolken voor in het oosten en noordoosten van het land. Maar de hoofdmoot is inderdaad zon vandaag. Het wordt zo'n 22 graden op de Wadden, 25 graden in Amsterdam en 27 of 28 graden in het zuiden van het land. Bij een matige wind uit het noordoosten. En dat blijft voorlopig zo? Ja, die temperatuur blijft inderdaad op dit niveau. Zo'n 20 graden op de Wadden de komende dagen tot zo'n 28 graden in Zuid-Nederland. De wind wordt wat meer noord. En we houden een mix van veel zon, maar soms ook wat stapelwolken. In het weekend gaat de temperatuur omhoog. Vanaf zondag kan het weer 30 graden worden. Het wordt dan ook wat benauwder, wat drukkend warm. En misschien levert dat volgende week een paar onweersbuien op. Dankjewel, Johnny. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, er staat ruim 200 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. En ook in Brabant is het druk door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Verder zijn er wat ongelukken gebeurd. Onder andere eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein. Er zijn er 3 rijstroken dicht en die blijven voorlopig ook dicht, want er is olie op het wegdek beland, dus dat moet eerst weggehaald worden. Vanaf Utrecht Centrum is de vertraging 40 minuten. Je kunt beter omrijden vanaf knooppunt Lunetten over de A12 en de A27. Ook een aanrijding bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. De rechte rijstrook is richting Utrecht dicht. Vanaf Zeeburg is de vertraging een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam ruim een half uur vertraging, ook door een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de omleidingsroute voor de afgesloten Haringvlietbrug, de A17, is nu ook een ongeluk gebeurd van Roosendaal naar Dordrecht. Er moet een traumahelikopter landen bij knooppunt Klaverpolder en daardoor is die weg nu helemaal dicht. En verder een aanrijding op de A325 van Nijmegen naar Arnhem bij het Gelredome. De vertraging is daar 20 minuten. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al.

Oh, sorry, Björn. Ja, Nijenhuis kan er 30 jaar later wel een touw aan vastknopen. Hij is oud-schaatser, werd gecoacht door Kempkers en na 4,5 jaar wetenschappelijk onderzoek gepromoveerd op die zwabbervoet. In Langs de Lijn en Omstreken vertelt Nijenhuis dat Kempkers kampte met zogeheten taakspecifieke dystonie. Dat is een neurologische afwijking. Soms gebeurt het dat na heel veel trainen, heel veel oefeningen, creëer je een hele complexe en geraffineerde bewegingspatroon in je hersenen. Maar er komt een fout daarin. Als dat gebeurt, krijg je dus een soort verkramping op een hele specifieke moment binnen de beweging. Bij schaatsen is dat natuurlijk wanneer je de schaats op het ijs zet. Want als je die verkeerd neerzet, nou, je weet wat er gebeurt. Ja, dan gaat het dus mis, heeft ook Kempkers gemerkt. En ja, in feite heb je dus misschien te hard getraind op een bepaald onderdeel, waardoor je hersenen denken, nou, we doen het niet meer. Zoiets. Ja. Nijenhuis heeft hier trouwens nog niet over gesproken met Kempkers, maar misschien gaat het nog gebeuren. Dat verbaast mij dus wel. Ja. Ik bedoel, want hij kent hem dus. Ja, en hij heeft specifiek onderzoek gedaan. En ja, heeft ik weet niet of het specifiek gaat over de eindconclusie, dat hij daar nog niet over gesproken heeft. Maar dat zou ik sowieso ook wel doen dan. Want ja. Immers, de zwabbervoet van Kempkers was een van de belangrijkste aanleidingen, denk ik, voor het onderzoek. De basketballers van ZZ Leiden hebben hun derde titel van het jaar gewonnen. Gisteravond versloegen ze het Belgische Oostende met 91-80 in de finale van de B-Next League. De competitie met beste Belgische en Nederlandse clubs. En daarmee is het een ongekend succesjaar voor Leiden. Eerder wonnen ze al de Nederlandse titel en de beker. Nog niet eerder won een Nederlandse club deze zogeheten treble. FC Utrecht gaat de grasmat in stadion Galgenwaard vernieuwen. En het oude gras wordt niet weggegooid. De club verkoopt het aan de fans. Er zijn al zo'n 650 supporters die graag een klein potje met gras uit het stadion willen kopen. Horen we bij RTV Utrecht. Je kijkt al 13 jaar kijk je naar de grasmat. Dan krijg je volgend jaar eindelijk een nieuwe grasmat. Dus ik denk, nou ja, een beetje oude grasmat is leuk voor in de tuin. Ja, en deze fan wil graag een stukje gras voor iemand anders. Voor mijn broer. En dan zet ik het op het kerkhof hier voor hem. Die is 2 jaar geleden overleden. Die was ook fan van FC Utrecht. Ja, voor heel veel mensen is dat toch wel een soort van heilig gras dan, hè, van het stadion. Dus mooi om daar een andere bestemming aan te geven. Trouwens, nog maar 5 jaar geleden werd de grasmat van Utrecht ook al vervangen. Veel spelers vonden dat het te hobbelig was. En nu dus opnieuw. Na 17 jaar zit het er voor Telstar-directeur en voorzitter Pieter de Waard echt op. Gisteren werd er afscheid genomen van de langzittende en misschien wel de markantste bestuurder in het betaalde voetbal. Voetbalprominenten waren bij het afscheid en bij ESPN zien we dat Louis van Gaal een videoboodschap opnam. Dat jij geen lintje hebt. Een lintje van de koning. Wat heb jij de koning misdaan? Ik begrijp het niet. Wel markante mannen worden meestal beloond met een lintje. En de koning houdt van markante mannen. Maar neem van mij aan dat ik heel veel respect voor jou heb altijd gehad. Heeft hij zelf eigenlijk een lintje, Louis van Gaal? Dat zal dan wel, denk ik. Ja, volgens mij sowieso. Ja, denk het wel. En hoe hij erover spreekt, denk ik dat je eigenlijk tussen de regels door al zegt, deze markante man heeft wel een lintje gehad. De 62-jarige Pieter de Waard van Telstar zei eerder dat hij wil blijven werken, ondanks zijn vertrek. Vorkheftruckchauffeur, bondsvoorzitter van de KNVB of vakkenvuller leken hem wel wat. Mooie combinatie ook. Het wordt uiteindelijk wat anders. De Waard gaat werken als kelner in een strandpaviljoen. Verkeersinformatie alleen de geest. Ja, het was al heel druk op de omleidingsroute vanwege de afgesloten Haringvlietbrug op de A17. Tenminste, die Haringvlietbrug ligt dus op de A29, maar daardoor was het druk op de A17. En daar is nu ook nog het een en ander aan de hand. Er moet een traumahelikopter landen bij Moerdijk, dus de weg is daar nu helemaal dicht. Je kunt nu het beste omrijden via de N285 en de A59. Gold van Stone Roses. Het is 7:07. Het kabinet heeft 35 miljoen euro uitgetrokken om studenten te compenseren voor de gestegen energiekosten. Maar door strikte regels komt het nauwelijks bij studenten terecht. Daarover bericht de Volkskrant. Die 35 miljoen had het kabinet ter beschikking gesteld omdat studenten waren uitgesloten van de landelijke energietoeslag van 1300 euro. Joram van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie hebben heel hard gestreden om ook voor studenten die compensatie te krijgen voor de hoge energierekening. Hoe komt het nou dat het lastig is om aanspraak te maken op een deel van die pot van 35 miljoen? Nou, het is een ingewikkeld vraagstuk. Dus je hebt natuurlijk de energietoeslag die wel meerdere mensen in Nederland hebben gekregen. Studenten zijn daarvan uitgesloten omdat de minister zegt... nee, maar studenten wonen in veel te diverse woonvormen. Zowel op kamers als bijvoorbeeld in een studio. Dus nou, hebben ze gezegd, we richten een pot in, de individuele bijzondere bijstand. En daar, via die weg, moeten studenten ondersteuning kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Alleen zitten daar extra voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat ze zeggen dat je een eigen energiecontract moet hebben. En voor de mensen die hebben gestudeerd en op kamers hebben gewoond, nou, die weten dat je heel vaak helemaal geen eigen energiecontract hebt. Dus daarom is die pot helemaal nog niet opgegaan. Want dat heeft bijvoorbeeld de huisbaas, dat contract. Ja, precies. Dan heb je bijvoorbeeld je verhuurder die dat contract heeft, inderdaad. Maar daardoor is die pot niet opgemaakt en is dat nu bijna 35 miljoen euro over. Ja. En nu, wat gebeurt er dan met dat geld? Ja, dus wat heel veel gemeenten nu doen is dat ze zeggen... ja, dat geld ligt op de plank. We hebben genoeg andere plekken waar we dat geld goed kunnen besteden. Dus we laten dat terugvloeien en willen we het geld aan andere minima groepen geven. Wat natuurlijk begrijpelijk is aan de ene kant. Omdat andere mensen hebben ook ondersteuning nodig, niet alleen studenten. En aan de andere kant hebben studenten dus nog steeds geen ondersteuning gekregen. En zijn ook hun energieprijzen enorm gestegen. En dat is ontzettend oneerlijk. En bij het inrichten van die pot werd daar dan geen rekening mee gehouden dat het in de praktijk zo werkt? Nou, dat is eigenlijk ook wat wij zeiden direct nadat er bekend werd gemaakt dat er geld naar die pot zou gaan. Pas nou op, hier gaan heel veel studenten geen aanspraak op kunnen maken. Dit geld blijft op de plank liggen. Nou, daar heeft de minister niet naar geluisterd. En we zien eigenlijk precies dat gebeuren nu. Ook wel frustrerend eerlijk gezegd. Ja. Er lopen ook nog allerlei rechtszaken, hè, over die oorspronkelijke energietoeslag. Die van 1300 euro. Hoe gaat het daarmee? Ja. Ja, nou, daar zijn we nu best wel hard mee bezig. Als Landelijke Studentenvakbond hebben we nu samen met de FNV... rond de 120 rechtszaken in verschillende gemeenten die we aan het voeren zijn. En een aantal andere instanties die zitten ondertussen boven de 3000 rechtszaken ondertussen. Ja, wat ons betreft een enorme verspilling van tijd en energie. Als het nodig is, dan doen we dat natuurlijk. Maar er moet gewoon landelijk beleid komen, zodat er niet rechtszaken aan te pas hoeven te komen. Maar loont dat wel voor de studenten? Krijgen ze daarmee die toeslag? Ja, tot nu toe is elke rechtszaak die is aangespannen is ook daadwerkelijk gewonnen door studenten. Dus ja, we weten gewoon dat het recht aan onze kant staat. Dus nou, des te meer reden daardoor om gewoon te komen met die energietoeslag in plaats van die rechtszaken af te wachten. Volgens de gemeente Utrecht zijn ze daar bezig bij de minister om te lobbyen voor zo'n landelijke regeling, om het gewoon toch geregeld te krijgen voor studenten. Wat denken jullie dat er nodig is? Nou, die landelijke lobby vanuit gemeente is ontzettend belangrijk. Dus niet alleen dat wij vanaf de zijlijn schreeuwen, zorg dat er nou een oplossing komt, maar ook dat gemeenten aan de bel trekken. Helaas heeft de minister nog steeds niet geluisterd. En wat ik heb begrepen van die wethouders, die zijn al bijna een jaar lang aan het pleiten voor een oplossing bij de minister. Dus het wordt echt tijd dat minister Schouten gewoon in beweging komt. Komt met geld over de brug om het uit te keren, zodat die gemeenten hun inwoners kunnen ondersteunen. Dus jullie blijven in gesprek? We blijven in gesprek en we blijven rechtszaken voeren. Dankjewel. Joran van Velsen van de Landelijk Studentenvakbond. NPO Radio 1. Het toeslagenschandaal treft niet alleen ouders, maar ook hun kinderen. Deurwaarders die dan aan de deur kwamen en dat moeder dan zei: ja, je moet niet de deur overdoen als je alleen thuis bent, hoor. En dan denk je van, huh, waarom niet? Elk kind is anders, want mijn andere kinderen hebben het niet in die mate meegemaakt. Maar hij is wel een van ze, die is ontspoord. Human en VPRO met Argos. Over de belaste erfenis voor de kinderen van het toeslagenschandaal. Er is gewoon geen politieke wil om het ook goed te regelen voor de kinderen. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Vanavond bij Human, wat houdt ons tegen? Het economieonderwijs draait nog steeds om financiële impact. Voor mens en milieu is nauwelijks aandacht. Wanneer gaat in het onderwijs het roer om en worden de bestuurders van morgen tot duurzame directeuren opgeleid? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In de Milanese Dom is vandaag de uitvaart van oud-premier Berlusconi. En Russische raketten raken de Oekraïnse stad Odessa. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wogemoet. Bij Russische raketaanvallen op de stad Odessa zijn zeker 3 doden gevallen. Volgens het Oekraïnse leger raakten ook 13 mensen gewond. Er zouden 4 kruisraketten zijn afgevuurd op de stad, waarvan er 2 zouden zijn onderschept. Bij de aanvallen werden gebouwen in het centrum van Odessa getroffen. Een zakencentrum, een onderwijsinstelling, een wooncomplex, eetgelegenheden en winkels. De 3 omgekomen mensen waren volgens het leger aan het werk in het magazijn van een winkelketen toen de raket insloeg. Daarna brak er brand uit. De Russische oud-president Dmitri Medvedev zegt dat Moskou in zijn recht staat om onderzeese communicatiekabels van vijanden te vernietigen, gezien de westerse medeplichtigheid aan het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen. Medvedev maakte de opmerkingen op berichtendienst Telegram. Internationale media melden de afgelopen dagen dat westerse inlichtingendiensten over informatie beschikken dat Oekraïne plannen had de Nord Stream pijpleiding op te blazen en dat dat vervolgens precies zo is gebeurd. Vorig jaar september werden de twee pijpleidingen die van de Russische kust aan de Oostzee naar het noorden van Duitsland liepen opgeblazen. Direct na de ontploffingen werd naar Rusland gewezen. Ruim 192.000 scholieren krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd of niet. Voor het eerst krijgen leerlingen van praktijkscholen de uitslag op dezelfde dag als de andere eindexamenleerlingen. Het Landelijk Actiecomité Scholieren kreeg dit jaar een record aantal klachten binnen over de eindexamens. Dat waren er ruim 307.000, zo'n 21.000 meer dan vorig jaar. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat het Witte Huis achter zijn aanhouding zit. Hij kwam met die beschuldiging in een toespraak op een golfclub in de staat New Jersey. Trump werd gisteren officieel aangehouden in de rechtbank van Miami. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Volgens Trump had hij het recht om de documenten te houden. Het federale onderzoek naar de oud-president begon vorig jaar nadat ambtenaren de geheime documenten hadden gevonden in door Trump aangeleverde dozen. Bij een schietpartij op een militaire basis in Japan zijn twee doden en een gewonde gevallen. Een militair van 18 in opleiding is aangehouden. Het gebeurde ten noorden van de stad Nagoya tijdens een schietoefening. Over het motief van de soldaat is nog niets bekendgemaakt. De drie mannen die werden neergeschoten, twee twintigers en een vijftiger, zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar er twee overleden. Een van de mannen, een 25-jarige militair, ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Het weer, veel zon, maar later in het oosten en noordoosten wel wat stapelwolken. Bij een matige oost- tot noordoostenwind liggen de maxima vandaag tussen de 24 en 28 graden. Verkeersinformatie alleen de geest. De meeste files die worden alweer korter. Bij elkaar staat er 150 kilometer nu. Het zijn vooral ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Het oponthoud is daar 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Rivierenbuurt. Richting Den Haag zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Maar vanaf Durgerdam is de vertraging nog wel 20 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam nog een half uur vertraging door een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, die is nog helemaal dicht bij Moerdijk, want daar moet een traumahelikopter landen. Je kunt omrijden via de N285 en de A59. Volg daarvoor voor de borden Zevenbergen-Wagenberg. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met hartchirurg Sherin Bemelmans-Lalezari. In het begin van haar carrière overleed door haar toedoen een patiënt. Wat dit met haar deed, daarvoor was in de zorg geen aandacht. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Italië maakt zich op voor de staatsbegrafenis van Silvio Berlusconi. Vanmiddag om 3:00 is de uitvaart van de oud-premier in de Duomo, in zijn geliefde stad Milaan. De stad waar hij geboren werd. die hij veroverde met voetbal. En de stad van waaruit hij zijn media-imperium startte. Correspondent Helene Daans ging kijken in de wijk Milano Doi, ontwikkeld door Berlusconi zelf. En daar lopen flink wat mensen rond die hem hoog hebben zitten. Un abbraccio, caro Silvio, come te, nessun altro. Een omhelzing, lieve Silvio, zoals jij, is er niemand. Dat hangt hier op een spandoek aan het San Raffaele ziekenhuis in Milaan, waar Berlusconi afgelopen maandag overleden is. Want in deze wijk is Berlusconi bijzonder geliefd. Bravissima persona. Hij was een heel goed mens, vindt deze vrouw. Ze is een jaar of 70. Kennis op menselijk vlak en als ondernemer. En heeft ze ooit voor hem gestemd? Sí. Jazeker, knikt ze. In de wijk rondom dit ziekenhuis spreekt eigenlijk iedereen op die manier over Berlusconi. Alleen maar lovend. En dat is geen toeval, want Berlusconi heeft deze wijk in de jaren 70 namelijk zelf als vastgoedondernemer ontwikkeld. En het was destijds heel modern. Veel groen tussen de gebouwen, wonen naar Amerikaans model. Dat was het idee van Berlusconi. En van hieruit groeide ook het tweede deel van zijn carrière. Zijn media-imperium. Want dat begon met lokale televisiekanalen die de bewoners van de nieuwe wijken thuis op televisie konden bekijken. Maar het evolueerde door de jaren heen tot nationale televisie. De eerste commerciële televisie in Italië. Canale 5, Rete 4, Italia 1. En mevrouw Antonietta, 75 jaar, op stap met haar dochter, die zat precies in de doelgroep van Berlusconi. No, io non l'ho mai lavorato. Ze heeft nooit gewerkt. Cucinare, fare il mestiere di casa, keek ze televisie. Terwijl ze de lunch klaarmaakte en het avondmaal. La Rai che ci fa pagare il canone mentre. Voor de openbare omroep moet je belasting betalen en voor de kanalen van Berlusconi niet, vertelt een meneer die hier op de bus staat te wachten. Dus mede daardoor gingen op den duur heel veel Italianen naar die commerciële kanalen van Berlusconi kijken. En daardoor kregen zij ook het nieuws over Berlusconi met een erg relativerende blik aangeboden. Io penso che lui è una persona come lo siamo tutti, quindi. Berlusconi was gewoon een mens, zoals wij dat allemaal zijn, zegt deze meneer. Quello che faceva nella sua vita privata, penso che en wat hij privé deed, dat moet je volgens hem loszien van zijn sociale en politieke leven. Want Berlusconi gebruikte zijn positie als wetgever dan wel vooral om wetten naar zijn eigen hand te zetten, maar uiteindelijk probeert iedereen zichzelf vooruit te helpen in het leven, zegt deze meneer. En normale. Dus ja, in Noord-Europa wordt Berlusconi wel vooral beschreven als een clown, iemand die Italië bijna economisch naar de afgrond hielp. Maar hier in Milano doe hij dus geen onvertogen woord over hem. Ook niet in de brasserie waar hij vorige week nog even langs ging, net voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Stato molto disponibile con tutti a fare foto. Hij was voor iedereen beschikbaar om foto's te maken en hij vertelde over zichzelf. Herinnert de eigenaar Massimiliano Albanese. Vooral hier in Milano Due houden mensen van hem, denkt deze eigenaar. Hij heeft deze wijk gebouwd en hij heeft het goed gedaan. Het is hier mooi. En hier houdt iedereen van hem. Helene Daans, je bent dus in Milaan. Daar, nou, in die wijk is hij mateloos populair, dat is duidelijk. Ligt het in de rest van Italië? Ja, toch wel iets anders hoor. Wat we de afgelopen dagen hebben gezien is wel vooral over de doden niets dan goeds. Ook in de Italiaanse media, daar hebben zij wel een handje van. Maar wat er allemaal gedaan wordt voor Berlusconi is wel extreem. Een staatsbegrafenis bijvoorbeeld, wat hij vandaag krijgt, dat is normaal. Maar vandaag is bijvoorbeeld ook een dag van nationale rouw. Dus alle vlaggen in het hele land moeten half stok. En daar is zeker niet iedereen het mee eens. De rector van de Universiteit van Siena bijvoorbeeld heeft een open brief geschreven om te zeggen, ik weiger dat. Ik vind niet dat deze man het waard is dat wij onze vlaggen halfstok gaan hangen. En daarnaast, naast die dag van nationale rouw, is er ook nog 7 dagen het werk van het parlement en van de Kamer zijn opgeschort. Dus de hele politiek ligt 7 dagen lam. En dat vinden veel mensen, ook politici ter linkerzijde, toch echt wel extreem. Ook al wordt er over het algemeen

is het misschien dus ergens daartussenin. En verschilt het natuurlijk ook per student hoe je dat ervaart. Maar net vroeg ik in ieder geval hoe de studenten het hier ervaren. Ja, je hebt natuurlijk de bindend studieadvies gehad. Ik kom zelf nog van de generatie dat er geen studiefinanciering was. Dus dan had je vaak ook een baantje erbij, omdat je ook niet te veel wilde lenen. Want ja, je hebt natuurlijk een schuld en dat heeft dan wel gevolgen voor je jaren nadat je klaar bent met je studie. Denk dan aan een hypotheek bijvoorbeeld. Dat wordt gewoon lastiger dan. Dus stress ervaar je wel, ja. Op welke manier uitzicht dat bij jou? Nou, het kan zich voorkomen dat je wat slechter slaapt daardoor. Zaken blijven dan toch liggen, omdat je bijvoorbeeld een dag hebt gewerkt. Terwijl je eigenlijk wilde studeren. Dat soort zaken. Hoeveel stress heb je? Best wel veel eigenlijk. Ja. Hoe komt het? Ja, door mijn tentamens. Ja. Is het nu alleen in de tentamenperiode of is studeren sowieso stressvol? Nou, ik vind studeren leuk dat als je echt moet gaan studeren eigenlijk, een beetje. Maar meestal is het wel alleen maar stress tijdens tentamens. Of als je een deadline hebt voor een project of zo. Wat gebeurt er met jouzelf, als je last hebt van stress? Ja, dan wordt het gewoon heel onrustig en zo. Ik merk ook dat ik bijvoorbeeld wel slechter eet of zo. Dat ik daar gewoon niet echt meer aan denk of zo. En dat ik dan gewoon helemaal, ja, gewoon te gefocust ben op de tentamens. Terwijl natuurlijk eten en slapen en al die dingen is juist heel belangrijk tijdens tentamens. Heb je stress of niet? Ja, tuurlijk. Hoe komt het? Ja, de scriptie. Hoe komt dat dan? Is er veel druk? Kun je dat aangeven? Ik denk gewoon met vlagen, maar ik heb ook best wel een druk leven ernaast. Dus dan denk ik dat je dan best wel veel ineens on hold moet zetten en dan gaan studeren. En het is ook wel een beetje, het wordt ook wel een beetje verwacht. Want wij hebben het ook wel eens met vriendinnen over dat je, omdat eigenlijk je bubbel doet zoveel dingen extra, dat je ook wel de druk voelt om ook hoge cijfers te halen of een werkstudentschap te doen of stage te lopen. Of wat er nu ook heel veel gebeurt, was 5 jaar geleden wel anders, maar dat heel veel mensen die HBO doen nog een pre-master en master gaan doen in plaats van meteen werken. Dus ik denk dat dat sowieso wel een druk is die studenten ervaren eigenlijk. Ja, dus iedereen legt de druk een beetje bij elkaar er zelf op. Ja, dat ook wel, denk ik. Maar is daar dan makkelijk om mee om te gaan of kun je daar ook gewoon onderuit? Ja, het hoort er een beetje bij, denk ik. De druk, ja. Je kiest er ook zelf voor, want het is ook, ik denk ook wel eens van ja, je had ook een master kunnen kiezen die je misschien wat makkelijker afging, maar je wil ook met een diploma de arbeidsmarkt op wat een beetje goed staat of wat bij een unie is die goed staat aangeschreven, et cetera. Dus ja, je legt die druk jezelf ook wel op, denk ik. En ja, als jij altijd voor 8 gaat, leg je die druk natuurlijk ook wel hoger dan wanneer je tevreden bent met een 6. Dat ben ik persoonlijk zelf wel. Dus dat scheelt dan ook wel weer. Dus wat dat betreft ben je nog wel enigszins relaxed? Ja, maar dat leer je ook wel relaxter mee omgaan, hoor. Want in het begin weet nog wel dat ik mijn BSA ging halen en dan draaide ik mezelf helemaal gek. Maar nu is het wel prima eigenlijk. Ja, je bent natuurlijk jong, dus je wilt ook een beetje plezier hebben in het leven. Dus dat komt er ook nog bij, wat sociale zaken. Maar feit is natuurlijk wel dat ja, voor zo'n studie staat over het algemeen fulltime. Maar de meeste mensen ja, die hebben natuurlijk nog een baantje ernaast, sociaal leven ernaast. Dus als je dan nog fulltime aan je studie bezig bent, dan zijn het lange weken. Ja, sociaal leven kom je nog wel aan toe? Ja, daar kom ik nog wel aan toe. Gelukkig wel, ja. En nu tentamenperiode, zelf ook tentamens? Ja, ook tentamens. Vrijdag de laatste. Dus nog heel eventjes 2 dagen gas geven en dan moet het goed komen. En is het dan een stresspiek of valt het mee? Ja, ik heb hem goed voorbereid, dus het moet goed komen. Succes, wat heb je? Finance, financiering. Okay. Sterkte. Top, dank u wel. Hoi. Een paar studenten dus aan de Tilburg University over stress bij studenten. Helene de Geest, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files die worden nu wel korter. En ik heb ook goed nieuws over de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Want de weg is weer vrij bij knooppunt Klaverpolder. Die was even dicht omdat er een traumaheli moest landen. Er is nog wel veel vertraging. Vanaf Zevenbergen 1/2 uur. My daddy always says spread love, it'll come back, paint your heart red like a sunset. Nothing but a rough sketch, boy, that's enough said. Go on, live your life, don't roll with the wrong cats. The right and wrongs, the wrongs and rights. There's a righteous wrongs in the songs I write, right? I like to juggle with the right amount of wrongs. I'm struggling at night as I write another song. I seen him come, seen him go. I heard the song, I seen the show. Now, still young yet feeling old. Now, I ain't ready for the so-called fields of gold. Listen. I fell in love a million times, but man, I still don't know what I wanna be when I grow up. I don't wanna be a money maker, never wanna be untrue. I wanna be just like you. said maybe I could trade my left brain a bit. Whenever people talk smart, I could say some shit, like some amazing shit. Maybe I should get into the sales biz and make meals like my neighbor did. I'd be that big shot calculating how much she'd be worth today. Drowning papers, no mistaking, count her life away. Yeah, I seen him come, I seen him go. I heard the song, I seen the show. Now, still young yet feeling old. I got some dreams to live before you see me go. Listen, I've been on national TV, but man, I still wrote bars that set me free. I own a car with leather seats. I've seen crowds of thousands wave and jump. They screamed our name and we played them song. Pretty girls have seen my bed, and when they leave I never weep for that, no. I shook the hand of the queen instead. I got some dreams to live, I don't need regret. And I still don't know what I wanna be when I grow up. Don't wanna be a money maker, never wanna be untrue. I wanna be just like you, but man, I still Chef Special met Still Don't Know. Reactie aan de redactie. En we beginnen vanochtend met een rectificatie. Artsen zonder Grenzen waarschuwt voor een gezondheidscrisis in een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, in Kenia. Daarover vertelde vanmorgen Afrika-correspondent Ellis van Gelder. Ja, eigenlijk wordt het kamp nu geconfronteerd met een ernstige cholera-uitbraak. Die begon al in oktober, maar inmiddels zijn er al meer dan 2700 doden gevallen. Ja, daar ging iets mis, want het gaat niet om 2700 doden, maar 2700 cholera-besmettingen. Ja, en er zijn ook wel doden gevallen. Ja. 127. Precies, dus ja. Bij deze de getallen even goed. Rabin Baldiel Singh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme bij de politie, reageerde op het bericht van eerder deze week dat een agent die eerder was veroordeeld voor racisme een leidinggevende functie krijgt bij de vreemdelingenpolitie. Luisteraar Tom vraagt waarom we zoveel aandacht hebben voor die agent. Zijn er geen grotere dingen aan de hand? Nou ja, we hadden Baldiel Singh er nog niet over gehoord. Het was dus een geluid in discussie. Dus hebben we ervoor gekozen om hem alsnog te spreken. En wat hij schetste is, hij vindt het nog steeds wel staan voor hoe er nog altijd bij de politie toch mee omgegaan wordt met dit soort zaken. Ja, want het bericht was inderdaad van maandag, geloof ik. Ja. Maandagavond had de AD het voor het eerst gemeld. Maar dit was dan het geluid van iemand die ertoe doet die we nog niet hadden gehoord. Daar ja, nou, en omdat hij zich zorgen maakt dat het bij de politie toch nog steeds niet goed gaat. Mm-hmm. Staatssecretaris Heijnen die was in de uitzending over nieuwe verpakkingsregels die binnenkort ingaan bij afhalen en bezorgen van eten. Er komen toeslagen voor plastic wegwerpverpakkingen als frietbakjes. Luisteraar Junter vraagt zich af waar dat geld van die toeslagen dan naartoe gaat. Ja, dat heb je misschien even gemist. Dat kan hoor, maar de staatssecretaris heeft het wel gezegd in het gesprek. Het is wel zo dat de opbrengst van de wegwerpverpakking, als die plastic bevat, dat die bij de ondernemer blijft. Dus die kan ook door de ondernemer geïnvesteerd worden om in andere alternatieven te investeren. Oké, okay, dus dat inderdaad wordt op die manier dan toch bij de ondernemer teruggebracht. Een van de andere veranderingen is dat de horeca ook moet toestaan dat mensen hun eigen bakjes mee mogen nemen, hè, om het eten dan in te stoppen. Luisteraar Arnold vraagt zich dan af, hoe kunnen bedrijven dan nog hygiëne waarborgen als iemand een eigen verpakking meeneemt? Ja, en daarvan zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dan in reactie dat de horeca daar zelf op toe moet zien. Lijkt me wel ingewikkeld hoor, want iemand komt met zo'n pannetje, doe daar mijn friet in. Mag ik even in je bakje kijken of het wel schoon is? Ja, precies. toch allemaal praktisch best wel ingewikkeld. Nou ja, dat heeft de horeca natuurlijk zelf ook de afgelopen tijd gezegd. Ja. Over dat pannetje gesproken. Luisteraar Marianne krijgt nostalgische gevoelens bij dit hele onderwerp. Wij gingen vroeger in de jaren 70 altijd op zaterdag Chinees halen met het oranje emaillen pannetje. Ik zie het nog voor me. Het blijft nog lange warm ook. Nou ja, dat is inderdaad ook een van die veranderingen. Dat potje daarmee naartoe. Ja. Ik zie mezelf nog niet zo snel doen. Nee, maar in ieder geval... Maar ik pak dan ook zelf mijn friet. Dat is de beste oplossing. En anders zorg in ieder geval voor dat pannetje schoon is. 3 voor de dag. In de Kuip speelt het Nederlandse voetbalelftal de halve finale in de Nations League. Tegenstander is Kroatië. Wint Oranje, dan is zondag de finale tegen Italië of Spanje. Want dat is de andere halve finale. De Tweede Kamer debatteert over de koloniale oorlog tegen Indonesië en het structurele geweld van Nederlandse militairen. Premier Rutte bood vorig jaar dus excuses al voor aan. Politiek verslaggever Wilco Boon vertelt hoe de Tweede Kamer erover denkt. Een grote meerderheid onderschrijft de conclusies. Nederlandse militairen hebben in Indonesië structureel gemoord, gemarteld en brandgesticht. Dat bleek uit het onderzoek over de grens van meer dan 100 wetenschappers in Nederland en Indonesië. En dat was vorig jaar de basis voor de excuses van Rutte. Tot dit rapport verscheen was het officiële regeringsstandpunt dat geweld was voorgekomen, maar een uitzondering was. Nou, dat is niet meer vol te houden, vinden de meeste partijen nu, hoe pijnlijk dit ook is. En daarom vinden ze ook bijna allemaal de excuses van Rutte terecht. In Duitsland presenteert bondskanselier Scholz om 11:00 de nieuwe nationale veiligheidsstrategie. Correspondent Charlotte Waaiers, hoe belangrijk is die strategie? Dit is eigenlijk de strategie waar in Duitsland al meer dan een jaar naar wordt uitgekeken. Zeer belangrijk voor Duitsland. Het moet ook de samenhangende strategie worden voor alle grote bedreigingen die op Duitsland afkomen. Dus echt van natuurrampen en digitale aanvallen tot economische belangenconflicten en natuurlijk oorlog. Want ruim een jaar geleden heeft Scholz die beroemde toespraak gehouden aan het begin van de oorlog in Oekraïne, waarin hij sprak van een Zeitenwende, dus de tijdbreuk. De tijd hiervoor is niet hetzelfde als de tijd erna. En die oorlog heeft heel veel dreigingen en problemen voor Duitsland vergroot. Dus niet alleen militair of politiek, maar natuurlijk ook economisch. Nou, dat heeft de urgentie versterkt om met een antwoord te komen. Je kunt je voorstellen dat ook binnen Duitsland niet alle ministeries dezelfde belangen hebben. Dus economische zaken kan botsen met buitenlandse zaken en met de bondskanselier. De bedoeling is natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk hetzelfde in de wedstrijd staat. En vandaar deze samenhangende strategie, waar ook trouwens vanuit het buitenland met interesse naar zal worden gekeken. Ja, dus er wordt samenhangend, zeg je, maar waar komt de focus op te liggen? Een paar punten die belangrijk zullen zijn. Of Duitsland zich echt langdurig vastlegt op die 2% voor de NAVO die ze gaan uitgeven van hun budget. Hoe om te gaan met China, waar economische belangen voor Duitsland botsen met bijvoorbeeld een dreiging dat Taiwan wordt aangevallen. En iets wat interessant is, hackbacks. Dus of je na een cyberaanval zelf terug mag aanvallen. Dat zijn een paar belangrijke punten. Charlotte, dankjewel. Zometeen, spraakmakers Guylaine. We gaan het hebben over de tandartszorg en of het weer terug moet. Terug moet, zeg ik. Het was 2006, dus het is best heel lang geleden. Maar ooit zat het in het basispakket. En er wordt vandaag een zwart boek aangeleverd in de Tweede Kamer om eigenlijk een pleidooi te houden om dat weer terug in het basispakket te krijgen. Omdat te veel mensen, heel plat gezegd, met rotte tanden rondlopen. En de tandarts dus mijden. Dat doen we in het eerste half uur van Spraakmakers. En wat we verder doen, dat hoor je zo. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag. NPO Radio.